الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے سلسلہ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ اس سلسلے میں آپ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک باتیں سنتے ہیں اور ہم یہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں مکی زندگی کا تذکرہ ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پاک کا بھی ذکر ہوا اور مدنی زندگی کے بھی چیدہ چیدہ واقعات کا تذکرہ ہم نے کیا، اور آج انشاءاللہ تعالی بالخصوص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک معجزات کا ذکر خیر کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی آپ کی کالز بھی شامل ہوں گی، نعتیں بھی جھوم جھوم کر پڑھیں گے مرحبا یا مصطفیٰ کی، دھومیں بھی مچائیں گے، اور انشاءاللہ عزوجل اللہ کے پاک کلام سے یقیناً آغاز کریں گے، مگر سب کچھ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے میں نیت کرتا ہوں کہ علم دین سیکھوں گا، سکھاؤں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر علم دین سیکھوں گا، تلاوت قرآن سنوں گا، ادب و توجہ کے ساتھ نعت رسالت میں آپ سنوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور مزید اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ذکر سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں حاصل کروں گا۔ جن کے آخر تک بیٹھنے کی نیت ہو تو آخر تک شرکت کی نیت فرما لیجئے، دوسروں کو دعوت دے سکتے ہوں تو ان کو بھی نیکی کی دعوت دیجئے کہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور نہ صرف آج یہ سلسلہ ہو رہا ہے بلکہ یکم ربیع الاول سے یہ سلسلہ مدنی مذاکرے کے بعد منظر مدنی چینل پر ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی بالخصوص کل کی رات جسے لوگ نیو ایئر نائٹ کے طور پر مناتے ہیں، 31 دسمبر کی رات، جس میں بے شمار خرافات کا ملغوبہ اور مجموعہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، دعوت اسلامی کی تحریک ہے کہ اس کا انشاءاللہ بائیکاٹ کرنا ہے، دعوت اسلامی اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہے کہ گناہوں بھرے انداز میں یہ سلسلہ نہیں چلنے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہوئے میٹھے میٹھے اچھے اچھے انداز میں آپ کو قرآن و سنت، اللہ اور اس کے رسول عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں سناتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور کل کی رات بھی انشاءاللہ بالخصوص نیو ایئر نائٹ جسے لوگ کہتے ہیں، اور 31 دسمبر کی رات اسے خوب ہلا گلا موج میلا کر کے مناتے ہیں، ہم ایسے نہیں منائیں گے۔ ہم عاشقان رسول، ہم مسلمان انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ اس رات کو منائیں گے۔ تو ابھی سے عزم کر لیں، جہاں جہاں عاشقان رسول دنیا بھر میں سن رہے ہیں، کل کی رات جو ہوگی وہ بھی مدنی چینل کے ساتھ نہ صرف خود گزارنی ہے بلکہ اپنے دوست احباب، رشتہ داروں، عزیزوں کو اور اپنے کولیگز وغیرہ کو، فیلوز کو یہ بتا دیجئے کہ آج مدنی چینل انشاءاللہ بہترین سلسلے لا رہا ہے کل کے لیے، اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، امیر اہل سنت کی دعا بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی بے شمار علم دین کے مہکے مہکے مدنی پھول ہوں گے، دلچسپی کا سامان ہوگا۔ آئیے اپنے سلسلے میں تلاوت قرآن کی طرف بڑھتے ہیں اور توجہ کے ساتھ رضا الہی کے لیے کلام پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. مدنی چینل کے ناظرین آپ سے روزانہ ایک سوال بھی کرتے ہیں اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں. جواب دینے والوں کو ہماری طرف سے اس سلسلے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی اس کی طرف سے ایک مدنی چیک بھی پیش کیا جاتا ہے 1200 روپے کا, جس میں آپ مکتبۃ المدینہ کے سامان مکتبہ پہ جا کر خرید سکتے ہیں, ہم وہ آپ تک پہنچایا کرتے ہیں. آج ہمارا سوال جو ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں, آج معجزات کا بیان ہے اور معجزات تو بہت سارے ہیں. چاند بھی شق ہوا, سورج بھی ٹھہرا, سورج پلٹا, درختوں نے سلام کیا, جانور سلام کرتے تھے, کنکریوں نے کلمہ پڑھا, کیا معجزات ہیں. ایک معجزہ بہت ہی پیارا ہے جسے ہم معراج شریف کا معجزہ کہتے ہیں. معراج شریف کے حوالے سے سوال ہے, ہو سکتا ہے کہ ہمارے کئی ویورز کہیں کہ یہ کیا پوچھ لیا, اتنا آسان سوال کر لیا. آسان ہے مگر سب کے لیے آسان نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے کہ کئیوں کو پتہ ہی نہ ہو. ہوتا ہے نا کسی سے پوچھ لو عید کس تاریخ کو آتی ہے تو وہ نہیں بتا پاتے بعض لوگ, یکم شوال کو عید آتی ہے, بعض لوگ نہیں بتا پاتے کہ عید اسلامی کس تاریخ کو آتی ہے. تو چلیں ایک ایسا ہی پیارا سا سوال ہے, اب بتائیں گے کہ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس ماہ میں کس تاریخ میں کرائی گئی. تاریخ بھی بتا دیجئے اور مہینہ بھی بتا دیجئے, اسلامی بتانا ہے اور تاریخ بھی بتانی ہے. وہ تاریخ وہ رات یاد کیجئے جب مدنی چینل پر ہی ہو سکتا ہے آپ بیٹھے ہوں اور ہم نے جھوم جھوم کر پڑھا ہو شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے, ہم نے پڑھا ہو جھوم جھوم کر وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, یاد کیجئے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے یاد آ جائے گا. بتائیے, ایس ایم ایس کیجئے, نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہوں گے 03411255554. آپ بتائیے, اپنا نام لکھیے, اپنے شہر کا نام لکھیے اور جلدی کیجئے. جواب دینے والوں میں سے منتخب 26 نام چنے جائیں گے اور انشاءاللہ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے نام مدنی چینل پر پیش کیے جائیں گے, پڑھے جائیں گے, اور ان میں سے ایک کی قرا اندازی ہوگی, ایک کا قرا نکلے گا, اور جو بھی ہوں گے جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہم انہیں مدنی چیک پیش کریں گے. آئیے کلام سنتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمود بھائی کیا سنائیں گے, آج معجزات کا بیان ہے, کچھ ایسا ہی کلام ہو جائے اگر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب کیا ہے ذوق قبضہ شفاعت ہے تمہاری وا ہوا, کیا ہے ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری وا ہوا, قرض لیتی ہے گناہ, قرض لیتی ہے گناہ پر ہے کاری وا ہوا, کیا ہی ذوق افضا شفاعت ہے تمہاری وا ہوا. تصویر اپنے پیارے کی سواری وا ہوا, کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری وا ہوا, جب دیکھو تازہ جرم ہے, نفس یہ کیا ظلم ہے جو جب دیکھو تازہ جرم ہے نا تو کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری وانا تو کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری کیا ہے ہم نے کہ معراج شریف کا مہینہ اور تاریخ بتائیں. ارے واہ بھائی واہ, کچھ کے لیے آسان ہوگا کچھ کے لیے نیا سوال. یہ بھی ایک معجزہ, عظیم معجزہ ہے, اور اس معجزے کی تاریخ اور مہینہ کون سا ہے. کل غزوہ بدر کا مہینہ اور تاریخ پوچھا گیا, اور آج معراج کی جو عظیم و شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک رات نصیب ہوئی, وہ رات کون سی تھی, وہ تاریخ کیا تھی, اور وہ مہینہ کون سا تھا. سبحان اللہ. آج انشاءاللہ معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر مدنی پھول حاصل کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم مختلف معجزات پر مدنی پھول حاصل کریں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار سبحان اللہ سراپا معجزہ ہیں. میرے آقا کو کس قدر معجزے عطا ہوئے اور کیسے کیسے کمالات عطا ہوئے, یہ تو ہم ساری زندگی اگر بیان کرتے چلے جائیں تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. چند ہی مدنی پھول پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے, لیکن اس سے پہلے سمجھتے ہیں کہ معجزہ کہتے کس کو ہے. یاد رہے کہ ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا, اور یہ حق پر ہونے کے لیے, یہ اظہار حق کے لیے ایک دلیل کی حیثیت رکھتا تھا. اور انبیاء کو معجزات عطا کیے گئے, اور یہ جو معجزات ہوتے تھے یہ عادت کے مخالف چیزیں ہوتی تھیں, یعنی وہ نارملی عادتاً چیزیں نہیں ہوتی تھیں. ایسی چیز جو نارمل نہ ہو, مگر نبی پاک جو اس زمانے کے نبی ہوتے ان کو معجزے عطا کیے گئے, تاکہ جو کفار ہوتے, جو ایمان نہ لانے والے ہوتے, جب اس معجزے کو دیکھتے تو وہ ایمان لے آتے. ہر نبی کو معجزات دیے گئے, اور ان کے ادوار کے مطابق, ان کے دور کے مطابق, ان کا جو زمانہ تھا اس کے مطابق دیے گئے. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا جو دور تھا اس میں جادوگر میجیشینز بہت زیادہ تھے, یعنی بڑے بڑے جادوگر موجود تھے, اور جو جادو دیکھتا تھا اس جادو کو دیکھ کر وہ مرعوب ہو جاتا, انسپائر ہو جاتا, اور پھر اسی کو اپنا سب کچھ ماننے لگ جاتا, یا جو جادوگر کا دین ہوتا اس دین کو حق مانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ید بیدا کا معجزہ عطا فرمایا. آپ کا ہاتھ اب جب آپ اپنے بغل میں ڈالتے, اپنے گریبان میں ڈالتے اور باہر نکالتے تو وہ روشن ہو جایا کرتا. آپ کو عصا کا وہ معجزہ دیا, کہ وہ عصا, کئی اس کے ساتھ معجزات مشہور ہیں, اور وہ بڑا عظیم معجزہ کہ جب جادوگروں نے اپنے جادو کے ذریعے بہت ساری رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بنے, موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عصا جو ہے جب اس کو پھینکا گیا, اس کو رکھا گیا تو وہ بڑا اژدہا بن کر تمام ہی وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا گیا. اور اب جادوگروں نے بھی اقرار کر لیا کہ یہ سپیریئر ہیں, سپیریورٹی کے لیے اظہار کے لیے ایک زبردست دلیل معجزہ ہوا کرتی. پھر حضرت صالح علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جو اس مخلوق پر, اس قوم پر مبعوث کیے گئے کہ جو پتھروں کو تراشتی تھی. اب مدنی چینل پر ہم نے یہ مناظر بھی دکھائے ہمارے ناظرین کو کہ جب مدائن صالح میں اگر آج بھی جائیں تو وہ پہاڑ موجود ہیں کہ جہاں پر ہاتھوں سے تراش کر بڑے بڑے مکان, بڑے بڑے گھر بنا لیے. اب اس قوم میں جب آپ حق کی دعوت لے کر گئے تو انہوں نے کہا ہمیں بھی کوئی نشانی بتائیے, اور نشانی بھی بڑی عجیب و غریب مانگی کہ اس پہاڑ سے آپ زندہ اونٹنی نکال کر بتائیں, اور وہ اونٹنی بھی گابن ہونی چاہیے, یعنی بعد میں وہ بھی بچہ دے. یہ بڑی امیزنگ بات تھی, بڑی عجیب بات تھی کہ پہاڑ تو بچہ نہیں دیتا, مگر اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا, پہاڑ شک ہوا, اونٹنی باہر نکلتی ہے اور وہ اونٹنی بعد میں بچہ بھی دیتی ہے. مگر وہ ظالم لوگ, ان میں سے بہت بڑی تعداد ایمان نہ لائی بلکہ اس اونٹنی کو بھی کاٹ ڈالا, اور پھر اللہ کا عذاب نازل ہوا. مگر اس دور کے لحاظ سے ان کو یہ معجزہ عطا کیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دور آیا, یہ دور میڈیکیشن کا دور تھا, بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے, علاج دریافت ہو رہے تھے, لوگ حیران تھے کیونکہ علاج نئی چیز تھی ان کے لیے. جو بیمار کو اچھا کر دیتا لوگ اسی کو حق پر ماننے لگ جاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ مادرزاد اندھے کو, دیکھیں کسی کی آنکھیں کمزور ہو جائیں دوائیوں کے ذریعے واپس بینائی آ جائے, کوئی آپریشن کر کے موتیاں نکال دیتا ہے, مگر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے, دم فرماتے, وہ آنکھ والا ہو جاتا. آپ کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے, اس کا کوڑ دور ہو جاتا. اور ایک اسٹیپ اور آگے کہ موت کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے. تو اب سارے لوگوں کے نزدیک یہ دلیل زبردست بن گئی, اور اللہ نے ہر دور میں اس دور کے مطابق انبیاء کو معجزات عطا کیے. اب وقت آیا نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. علماء لکھتے ہیں کہ ہمارے رب عز و جل نے جتنے معجزات تمام انبیاء کو عطا کیے اس کا مجموعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا, اور پھر مزید اسپیشلٹیز خصائص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے, یعنی کچھ ایسے معجزات ہیں جو صرف اور صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں. آج ان عظیم معجزات کی ہم نے بات کرنی ہے. ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات پر تذکرہ کرتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کس کس معجزے کا ذکر کیا جائے, آسمانی معجزات بھی ہیں, یعنی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر رہ کر آسمان پر قدرت تھی, سبحان اللہ, جب آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو نباتات کہتے ہیں, درخت ہیں, پتھر ہیں, جمادات ہیں, پتھر پہاڑ ہیں, اور پھر جانوروں کے ساتھ جو واقعات ہوئے, سبحان اللہ, ممکن تو نہیں کہ ہم سارے معجزات کا تذکرہ کر سکیں, کچھ انشاءاللہ جھولی بھرنے کے لیے تذکرہ کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اور آج کے سوال بھی آپ نے سن لیا ہے کہ آپ نے اس عظیم معجزے کی تاریخ بتانی ہے, سفر معراج, اس کا دن اور تاریخ کیا تھی. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں نمبرز پر کال کر سکتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے, جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پر ذکر کرتے نا تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول, سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول بدن پھول, زکن پھول دہن پھول, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. سبحان اللہ, تذکرہ خیر ہوگا, شروع میں ہی کچھ کالز آپ کی لے لیتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ باری باری آج ہمارے مبلغین دعوت اسلامی کچھ معجزات کا تذکرہ کریں گے, جھومتے جائیں گے, اشعار بھی سنیں گے اور پیارے آقا کے مبارک کمالات بھی سنیں گے. جی جناب, کالز دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ارشد ہند سے, آج آپ کا سلسلہ معجزات کے اوپر ہے, مجھے آپ کا سلسلہ راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی بہت پیارا لگتا ہے, میں اور میرے پورے ہمارے پورے گھر کے ممبر سب مل کر دیکھتے ہیں. آپ حضرات ہمارے لیے مدینہ شریف کے لیے دعا کریے, آپ ہمارے لیے دعا کریے, مجھے آج آپ کی آج کے سلسلے میں مجھے یہ نعت سننی ہے, لمیاتی نذیر کفی نذیر, اور میرے والد صاحب کے لیے دعائیں فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو جو آپ کی تمنا ہے وہ انہیں عطا فرمائے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد وسیم افطاری, میں مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ راتے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہے, اور ماشاءاللہ اس کو دیکھ کر مدینے پاک کی یادیں بہت تازہ ہوتی ہیں. بڑا دل کرتا ہے مدینے پاک جانے کا, اور ماشاءاللہ آج کا موضوع بھی آپ کا موضوع ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کا موضوع ہے. برائے کرم ہمارے لیے خصوصی دعا فرما دیں. خصوصی دعا کیجیے گا کہ میرے اور میری فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد مدینہ تک جانے کے اسباب پیدا کرنا, اور ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی آپ سے. ایک پنجابی کے گراموں پڑھتے ہیں, در سے کھڑا غلام بڑی دیر ہوگی, برائے کرم اس کے ایک دو اشعار وہ ضرور سنوا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو اسی طرح شاد و آباد رکھے, اللہ تعالیٰ مدینہ چینل کو شاد و آباد رکھے, اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم عمر اور عمل میں خوب خوب برکت اور وسعت عطا فرمائے, اور آپ کو بھی بار بار مدینہ پاک کی بہادر حاضری نصیب فرمائے, اور آپ کے سب سے ہمیں بھی بار بار مدینہ حاضری کی ہزار بار حاضر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنی پیاری دعاؤں کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد رضا اختاری ہے, میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. مجھے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی بہت بہت اچھا لگتا ہے. مجھے ایک نعت کی فرمائش ہے. راتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اگلی کال بھی دیجیے. مدینے کی باتیں مدینے سے شروع ہوا ہے, اس دن سے ہم سوال کا جواب دے رہے ہیں, اور ڈیلی بیسس پر ریپلائی بالکل ٹھیک ہوتا ہے. وہ آپ کی جو ہوتی ہے قرآن دازی ہوتی ہے, اس میں نام نہیں شامل ہوتا کبھی بھی, ایک دن بھی نہیں ہوا ہے. تو وہ تھوڑی سی ایک طرح کا شکوہ آپ کہیں کہ یہ کہیں آپ کہ یہ میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بچے بھی کرتے رہتے جواب اس کا جو بھی آنسر آپ کا کوشچن ہوتا ہے, اور لیکن اس میں شامل نہیں ہوتا نام میرا. ہزاروں میسج آئے تو کس کس کا نام شامل ہو. آج آپ کی کال شامل ہو گئی ہے, ہو سکتا ہے آپ تھوڑی دیر بعد کوئی کال کرے کہ کب سے کال کر رہے ہیں ہماری کال شامل نہیں ہوتی ہے. ہاں تو یہ مدنی چینل ظاہر ہے اب اتنے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے, سارا سلسلہ ہی آپ کو کال کرتا رہا, ہوئی نہیں کال ہی نہیں ملتی ہے, تو اب کیا کریں جناب. اب ایک انار سو بیمار تو سنا تھا, اب ایک انار کروڑوں بیمار کا کیا حال ہے. بہرحال آپ کی آج کال مل گئی ہے, دیکھیں آج آپ صحیح جواب کال پہ ہی دیتے تھے. چلے لائیو اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فرحان ضیاء ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. یہ سلسلہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کے بہت اچھا ہے. مجھے ایک کلام سنا دیجئے. میرے باپا جانا کون دے, میرے باپا جانا. چلے ماشاء اللہ خود خود کلام بھی سنا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ خود بھی کلام سنا دیتے ہیں, پھر بھی انشاءاللہ کچھ کلام سنتے ہیں. یہاں میں بڑی دلچسپ بات ہوئی, ایک صاحب مجھے کل ملے, اور دیکھیں کچھ تو ہے کہ کہہ رہے ہیں ہم راتیں جاگ کے دیکھ رہے ہیں, کچھ پوری دنیا سے میسیجز آ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ اتنی دیر تک چینل چلاتے ہیں, اتنا خرچہ ہوتا ہوگا, بارہ بجے بند کر دیا کرے رات کو. تو میں نے کہا اچھا کیوں, کہتے ہیں ہم سو جاتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا تو باقی دنیا تو نہیں سوتی, ہم جس وقت کر رہے ہوتے ہیں ہم تو کرتے ہی رہتے رات کو بیرون ملک والوں کے لیے. تو کہہ رہے آپ کو اتنا سارا خرچہ آتا ہے نا اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو میں نے کہا نہیں, دیکھیں پورے مہینے کی فیس ہم نے ویسے ہی بھرنی ہے, اسٹوڈیو ویسے ہی ہمارا بنا ہوا, ٹھیک ہے کچھ اسٹاف آتا ہے. تو کہتے آپ ایسا کیجیے گا چینل پہ وضاحت کیجیے گا, مجھے بڑا وسوسہ آتا تھا یہ رات کو کیوں کرتے سلسلہ. عجیب عجیب. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ لائیو سلسلے میں عرض کر دوں گا کہ ظاہر مدنی چینل تو راؤنڈ ا گلوب چلے گا. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ امریکہ سے, یورپ سے, کہاں کہاں, کہیں دوپہر ہے, کہیں شام ہے, کہیں رات ہے, کہیں صبح ہونے والی ہے. جی ہاں, اس وقت ہانگ کانگ والی سائٹ پہ, چائنا وغیرہ, کوریا میں اب فجر ہونے والی ہے, وہاں چار پانچ گھنٹے آگے ہے. تو دعوت اسلامی تو ہم نے سنا تھا ایک, کہ انگریزوں کا سورج جو ہے کہیں ڈوبتا نہیں ہے. اب میرے باپا کی حکومت, باپا کی سمجھیے کہ دعوت اسلامی جہاں جہاں وہاں سورج کہاں ڈوبتا ہے، ہر طرف ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو ہی رہا ہے. تو دعوت اسلامی الحمدللہ ساری دنیا میں مدنی چینل بھی دیکھا جا رہا ہے. اب اگر ہو سکتا ہے میسج آنا شروع ہو جائیں کہ بھائی آپ 12 بجے بند مت کر دینا. بات تو ایسے ہوں کہ تم 12 بجے کے بعد کرتے کیوں نہیں؟ ہاں کرتے کیوں نہیں ہے لائیو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہرحال ہر طرح کے اسلام ہمیں بھی ملتے ہیں، تو میں نے کہا چلے آج ان کی دل جوئی کی نیت سے اس کا جواب بھی دے دیا کہ ظاہر ہے یہ تو ڈبل 12 گھنٹے، یہ وہ شعبہ ہے جو سوتا ہی نہیں ہے، مدنی چینل نیور سلیپس. اور ہمیں چونکہ ساری دنیا میں پیغام پہنچانا ہے تو یہ ترکیب چلتی رہتی ہے. کچھ کلاموں کی فرمائش آئی ہے تو چلتے ہیں نا اسماء اسلامی بھائی کی طرف، کچھ اشعار سنا دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج محمود بھائی آئے ماشاءاللہ تو آج ان سے کچھ زیادہ کلام سن لیتے ہیں. جی لم جاتی نظیروں کا تی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج توڑے سر سو جگ راج کو تاج توڑے سر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا البحر والا دھار میں ہو جا رسول اللہ دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نہیں آ پار لگا جانا موری نہیں لگا جانا مجھ دھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نہیں آ پار لگا جانا الروح فدا کب فزد ہر پرا یک شولا دیگر برزر عشقا مورا تن پر دھر سب پھوک دیا مورا تن پر دھر سب پھوک دیا جاد بھی پیار جدا جانا لو یا نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج توڑے سر سو تجھ کو شہ تو سرا سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک معجزات، جس طرح میں نے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق، اس دور کے تقاضوں کے مطابق معجزات عطا کیے گئے. میرے آقا کا دور کم و بیش 1450 سال تو ہو چکے اور مزید صبح قیامت تک یہ جاری رہے گا. اس دور کے حوالے سے بھی معجزات ہیں، مگر میرے رب کی یہ علم ہے کہ سائنس نے آنا ہے، بڑی ترقی کرنی ہے دنیا میں. دنیا ایک گلوبل ویلج بننی تھی، انٹرنیٹ کے بعد، ٹیلی فون کے بعد، سپر سونک ایئر کرافٹس کے بعد اب فاصلے سمٹ گئے، اب دنیا بہت چھوٹی ہو گئی اور بہت جلدی رسائی ممکن ہو گئی۔ ہو سکتا ہے آج کے دور میں کوئی سائنس کو ماننے والا یہ کہتا کہ آج کے دور میں اور آج کی اس سائنس کے مقابلے میں آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ کون سی دلیل ہے، وہ کون سا معجزہ ہے؟ سبحان اللہ، اس زمانے میں ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے معجزات کا ظہور ہوا کہ زمین پر کھڑے رہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا آسمانوں پر اپنا تصرف کا اظہار کیا، اور آج بھی عقلیں حیران ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا۔ بہت سارے معجزات، آسمانی معجزات جن کو کہا جا سکتا ہے۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں پر سلطنت زمین پر ہے، ہواؤں پر ہے، پہاڑوں پر ہے، سمندروں پر ہے، وہیں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر بھی رکھی ہے۔ اور برادر اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اچھا یہ پھر اب اگر اس آسمان کی حکومت اور آسمان پر جو قدرت اور تصرف ہے، تو اعلی حضرت کے شعر کا مطلب تو کیا ہوگا؟ لیکن ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بہت خوبصورت شعر ہے نا، فرش والے بے شک تیری شوکت کا علو کیا جائے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جائے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش سے اڑتا ہے بھریرا تیرا، خسروا عرش سے اڑتا ہے بھریرا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یقیناً جس طرح زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف چلتا ہے، آپ کے اختیارات ہیں، آسمانوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت ہے، آپ کے اختیار ہیں۔ چنانچہ کثیر احادیث مبارکہ کا خلاصہ ہے، بالخصوص حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ اس واقعے کے عینی گواہ بھی ہیں۔ کیا بات، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اس سے پہلے چند کفار نے اسلام کے حق ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر دلائل مانگے تھے، تو اللہ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ معجزہ انہیں دکھایا کہ چاند کی طرف اشارہ کیا تو وہ چاند جو گولائی میں روٹی کی مانند نظر آتا ہے، وہ چاند اس طرح ہو گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا اور دوسرا وادی کے دوسری طرف نظر آ رہا تھا، یہ چاند بالکل الگ الگ پھٹ گیا۔ اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا، جیسا کہ سورہ قمر کی ابتدائی آیتیں ہیں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ معجزہ بھی ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ، میرے بیچ اسلامی بھائیوں، معجزات مصطفیٰ، سبحان اللہ، آپ نے سنا قرآن پاک کی آیت کے ذریعے بھی، اور بخاری شریف کے الفاظ سنے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا، تو آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جا، گواہ ہو جا، گواہ ہو جا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ وہ ایسی روشن دلیل ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر، چاند پر تو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پہنچا تو پہنچا، میرے آقا نے زمین پر کھڑے ہو کر کعبہ شریف کے قریب سے اشارہ فرمایا تو چاند دو ٹکڑے فرما دیا۔ مجھے وہ پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے، کر کے اشارہ سورا سورج ڈوبتا، کر کے اشارہ سورا سورج ڈوبتا، آپ چن توڑتا تھے آپ چن جوڑتا، آپ چن توڑتا تھے آپ چن جوڑتا، بکری بنائے میرے نبی دا اشارہ، بگڑے بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینو سب نالوں پیارا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، توڑ دیا بلکہ جوڑ بھی دیا۔ اچھا یہ بڑی اہم بات ہے، یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں خاص طور پہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں، کسی بھی چیز کو توڑنا جو ہے نا وہ بڑا آسان ہے نارملی، یہ تو خیر چاند تھا، اگر نارملی بھی آپ کو کوئی کہے توڑ کے دکھا دیں, اب اگزیکٹلی اس کو ویسے ہی جوڑ کے بتائیں, یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. یعنی آپ کوئی کھلونا لے لیں, برتن ہی توڑ دیں, اب دے بنا کے دکھاؤ. یہ اب جوڑا بھی گیا اور اسی شیپ میں, یہ تو بعد میں اب جا کر بتاتے ہیں لوگ کہ چاند پر کوئی گیا اور اس کی پکچرز آئیں اور اب دنیا کہتی ہے کہ جناب کوئی نشانی ہے کہ جناب جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اب بتاتے ہیں لوگ کہ اب اللہ والا وہ سائنس کہتے نہ کہے ہمارا قرآن کہتا ہے ہماری حدیث کہتی ہے. نے اس کو مانا ہے, حضرت لکھتے ہیں کہ برق انگشت نبی چمکی تھی اس میں ایک بار, برق انگشت نبی چمکی تھی اس میں ایک بار, آج تک ہے سینائے مہ میں نشان سوختہ. کیا بات, وہ جو نشان ہے جو اعلی حضرت نے ہو سکتا ہے سنا ہو پتا چلا ہو کہ سائنس نے بھی اس کو مانا ہے کہ چاند پر ایک سیدھی لکیر ہے جو اس کے ٹوٹنے کی ایک نشانی بیان کر رہی ہے. آپ فرمانے ایک بار اس میں اس نور نبوت نے جو اپنا جلال دکھایا تھا, آج تک وہ نشان جلنے کا اس میں موجود ہے اور کئی مقامات پر اس طرح کے اشعار. واہ واہ, نے بھی اس معجزے کا تذکرہ کیا اور یہی شعر پڑھا. کیا بات, یہ شعر پڑھ کر پھر وضاحت کی کہ سائنس نے اس کو اپروو کیا ہے. اور لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ کہ اعلی حضرت کی اس شعر کے بعد سائنس نے اپروو کیا ہے. یہ تو آج توجہ گئی ہے کیونکہ اعلی حضرت کو تو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور یہ جو چاند پر جانے کا واقعہ یہ 100 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اعلی حضرت نے لکھا کہ آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ, خیر یہ ابھی ذہن میں آیا ہے اس لیے اس کی تحقیق کریں گے انشاءاللہ. تو اور مدینہ مدینہ بات ہو گئی. کیا بات, یہ اس لیے قرین قیاس لگ رہی ہے جی کہ ہم مطلب دینی طبقے میں تو اعلی حضرت ایک عاشق رسول اور عالم اہل سنت اور مجدد ملت کے اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں, لیکن سائنسدان ہیں اور سائنس سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان وہ بھی اعلی حضرت کو بطور ماہر لیتے ہیں اپنے مضامین کے اعتبار سے. جو جو سائنس پر اعلی حضرت کی دسترس رہی, میں نے ستاروں کا علم ایسا تھا کہ امام اہل سنت رات کو تارے دیکھ کر اور دن کو سورج دیکھ کر اپنی گھڑی ملا لیا کرتے تھے اور گھڑی ایسی ملاتے تھے کہ اس میں منٹ سیکنڈ کا فرق بھی نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال کیا بات ہے ہمارے رضا کی. چلے, اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس طرح کے کثیر اشعار ملتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو. آپ نے گویا اس معجزے کا بیان بار بار کیا ہے, کئی مقامات پر کیا ہے کہ ہمیں گویا یہ دل میں جمع دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ ہمارے آقا کی سلطنت جاری ہو ساری ہے, ان کے اختیار سے کوئی باہر نہیں ہے. اپنے دلوں میں یہ بالکل جمع لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں سب کچھ ہے, زمین بھی ہے آسمان بھی ہے, اور نہ صرف چاند پر آپ کا اختیار جہاں اللہ, بلکہ یہ سورج جو کہ بہت ہی پر جلال اور باروب نظر آتا ہے اور جس کی تپش سے جھلس جایا کرتے ہیں لوگ, اور اتنے دور اتنے منزلوں دور ہے. آج تک چاند تو قریب پہنچ نہیں سکا کوئی, اور کوئی بھی نہیں پہنچ سکا, اور چاند تو قریب بتایا جاتا ہے, سورج اس سے بھی کئی زیادہ کئی گنا دور ہے, لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور اس پر بھی ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک روشنی کا گویا آلہ ہے, رب کی مملوک ہے. تبارک و تعالیٰ کی جو مملوک ہے, جو کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے رب تبارک و تعالیٰ کا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھی وہ عطا فرمایا اپنے عطا سے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورج کو بھی کئی مرتبہ روکا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام صحبہ میں آرام فرما رہے تھے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زانو پر, اور نماز عصر آپ ادا فرما چکے تھے. عصر کے بعد آپ کی آنکھیں مبارک بند تھیں اور وحی کا نزول شروع ہو گیا, اور اسی وحی کے نزول کے دوران جو تھا وہ سورج غروب ہو گیا. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم صحابی تھے, وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہیں آنے دینا. جیسا کہ ہم نے پرسوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تھی, انہوں نے اپنی جان پیش کر دی. یہاں پر مولا علی صحابی ہیں اور نماز سے کیسی محبت ان کو ہوا کرتی ہوگی یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ لوگ نماز کے لیے سب کچھ لٹا دینے والے ہوا کرتے تھے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک میں خلل نہیں آنے دینے کے لیے ہلے بھی نہیں, اٹھے بھی نہیں, جگایا نہیں کہ رسول اللہ میں نے اثر نہیں پڑی. نماز اثر کا وقت گزر چکا, اب جب وقت گزر چکا وحی کا نزول ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ میں نے اثر نہیں پڑی تھی. وقت گزر گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ علی جو ہے یہ تیرے اور تیرے حبیب کے کام میں مشغول تھا, اس لیے مولا اس سورج کو دوبارہ پلٹا دے. چنانچہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان دیکھیے کہ ان کی نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے کہنے پر حضور کی دعا پر سورج کو پلٹا دیا. راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہی سورج جو جا چکا تھا رات آ چکی تھی, پہاڑوں پر آہستہ آہستہ پھر سے دھوپ کے آثار آنے لگے, اور کچھ دیر کے بعد دن جیسا طلوع ہو گیا. مولا علی نے نماز عصر ادا فرمائی اور یہ عقیدہ ہمیں سکھا دیا کہ سب سے بڑھ کر حضور کی ذات ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہے، ان کی نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے، یہ ہے اس کے بعد ساری عبادت. اب یہاں یہ بھی پتا چلا نا کہ ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تصرف، اور دنیا نے مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہوتے تو سورج کو دیکھا تھا، مگر آج نبی پاک کی دعا کا اثر ہے کہ مغرب سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز ہو رہی ہے. سبحان اللہ، اعلی حضرت ان دونوں معجزات کو کتنے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں. تیری مرضی پا گیا سورج پھراوے قدم، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا، تیری مرضی پا گیا سورج پھراوے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجا چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہ کا کلیجا چر گیا. بولو اللہ اشارے سے چار چیر دیا، باب المدینہ کا چاند بھی دیکھ لیں، خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تبا تمہارے. آج لائیو چاند بھی ہماری مجلس مدری چینل آپ کو دکھا رہی ہے. آسمان آسمانی معجزات کا تذکرہ ہو رہا ہے. اشفاق بھائی دو شعر تو سنا دی آپ نے، ایک تیسرا شعر بھی اعلیٰ حضرت کا ہے جس میں ان دونوں معجزات کا تذکرہ ہے. چلے آپ دونوں میں سے کوئی ناطفہ کون سناتے ہیں؟ تھوڑا سا ذہنی آزمائش بھی ہونی چاہیے. ہاں اسی کلام میں یہ دونوں معجزات کا ایک ہی شعر میں، دو شعر آپ نے سنا ہے، تیسرا بھی ایک شعر ہے. چاند اشارے کا باندھا سورج، چاند اشارے کا حکم کا باندھا سورج، اشارے کا حکم کا باندھا سورج، واہ کیا بات شاہ تیری توانا کی، واہ کیا بات شاہ تیری توانا کی. ایک اور شعر بھی ہے اعلیٰ حضرت کا، ایک اور دیکھیے کتنی جگہ اعلیٰ حضرت نے دیکھے اس کو ذکر کیا، ان دونوں معجزات کو ساتھ ہی ذکر کیا ہے. سورج الٹے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے بن کے دیکھ تو قدرت رسول اللہ کی. واہ واہ واہ کیا بات ہے. دیکھیں میرے ایک اور بھی ہے، چلے بھائی سبحان اللہ. انہی دو موضوع کا تذکرہ کیا ہے، سلام رضا جو کہ مشہور ہے، اسی میں ایک شعر ہے کہ صاحب رجات شمس و شق القمر، واہ واہ واہ بھائی دیکھے ہمارے نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، آستہ فرش ہے جس کے زیر نگی اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں. کیا بات ہے کیا بات ہے میرے آقا کی شان، سبحان اللہ. کلام رضا کی کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، کہاں کہاں کس کس انداز سے یہ محبت یہ جھلکتی ہے اعلیٰ حضرت کے کلام سے، کہ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کمال ایسا لگتا ہے نگاہ رضا سے گزرا تو قلم رضا نے ضرور اس پر کچھ شگوفے، اس پر کچھ گلاب کے پھول پتیاں ضرور نچھاور کی. بہرحال آج باب المدینہ میں چاند بڑا پیارا نظر آ رہا تھا ہماری مجلس نے آپ کو لائیو بھی دکھایا، کچھ مناظر بھی باب المدینہ کے دکھائے بھائی، چراغا ہو رہا ہے قریب کی گلیوں میں، چاند دور نظر آ رہا ہے، تو ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً چلیں چراغا بھی آپ کو دکھائیں گے. ماشاءاللہ خوب چراغا ہو رہا ہے باب المدینہ میں، ساری دنیا میں عاشقان رسول چراغا کر رہے ہیں. اگر ابھی تک آپ نے اپنے گھر پہ چراغا نہیں کیا تو آپ کو بھی چراغا کرنا چاہیے. اور کچھ آسمانی معجزات، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی شب واپس تشریف لائے تو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتایا, آپ کو حکم تھا جیسا کہ, اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کا اظہار فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو کس طرح آن کی آن میں اتنی ساری سیریں کروا دی, اور نہ صرف یہ سیر بلکہ اپنا دیدار بھی کرایا. یہ سب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغی منصب کے طور پر سب کو بیان فرمائی, اور جو کفار تھے جب انہوں نے یہ سب سنا کہ بیت المقدس تک جانا ہوا, تو وہ چونکہ اس طرح کے راستے طے کیا کرتے تھے, اسفار کیا کرتے تھے, تو انہوں نے اپنے قافلوں کے احوال کو پوچھا کہ ہمارا جو قافلہ ہے اس کا کیا حال ہے, وہ کہاں پہنچا ہے, جب آپ گئے ہو تو یہ بھی بتاؤ. اب ظاہر ہے کہ یہ تو ضروری نہیں کہ ایک آدمی کسی سفر پہ گیا ہو اور دوسرے کسی کا بھی کوئی عزیز گیا ہو تو وہ اس کا حال جانتا ہی ہو کہ بھائی اس کا کیا حال ہے, وہ کہاں پہنچا. ارے بندہ اپنا سفر کرتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتمام حجت فرمانے والے تھے, آپ نے جواب لا میں یہاں نہیں دیا بلکہ آپ نے اس کا پورا پورا حال بیان کیا کہ وہ قافلہ اس منزل پر ہے اور بدھ کے دن تک آ جائے. چنانچہ وہ جو قریش تھے انہوں نے جو پہاڑیاں تھیں جو راستے اختتام پر تھے مکے کے, جہاں سے قافلے نظر آیا کرتے تھے, وہاں پر جا کر دیکھنا شروع کیا بدھ کو کہ یہ کب آتا ہے, اور بدھ کے دن حضور نے کہا ہے لہٰذا اب آتا ہے کہ نہیں ہم دیکھ لیں گے, یہ سچ بول رہے ہیں کہ غلط بول رہے ہیں. یہ چاہ رہے تھے کسی طرح یہ مغرب ہو جائے, سورج غروب ہو جائے, آفتاب ہو جائے, اور کسی طرح ان کی بات غلط ہو جائے. اللہ اللہ. چنانچہ وہ جو قافلے تھے وہ اپنی منزل پر آ رہے تھے اور انہیں بدھ ہی کو پہنچ جانا تھا, لیکن راستے میں پڑاؤ وغیرہ اور دیگر کچھ کام کاج کی وجہ سے ان کو آنے میں گھڑی تاخیر ہو گئی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پر سورج کو ٹھہرا دیا, اور وہ قافلے مکے میں داخل ہوئے اس کے بعد سورج غروب ہوا, وہ محبوب کے لبوں سے نکل گیا تھا. اب بات کیسے نہ پوری ہوتی, یہ بھی سورج کو روک دینے کے حوالے سے باتیں آئے. دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم چند لمحوں میں بیان نہیں کرتے. بالکل بالکل, وہ واقعہ تو بیان کرنا وہ عشق, اور کہتے نا کہ ایمان کو وہ تازہ کرتا ہے. وہ قدرت نبی پاک کی نظر آتی ہے کہ وہ جو جمعہ کا دن تھا خطبہ دے رہے ہیں, قحط کا عالم ہے, مدینہ منورہ سے ایک شخص کھڑا ہوتا ہے. اب یہاں صحابہ کرام کا ایٹیٹیوڈ بھی دیکھیے, بارش چاہیے تو بھی نبی پاک کے دربار میں آتے, بیماری سے شفا چاہیے تو بھی سرکار کے در دولت پر آتے, کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی آنکھ باہر نکل آتی تو وہ بھی آقا کے در پر آتے, کسی کی کوہنی ٹوٹ جاتی وہ نبی پاک کے در پر آتے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک لگتی تو وہ بھی نبی پاک کے در پر آتے, کسی یادداشت چاہیے ہوتی وہ بھی آقا کے در دولت پر آتے. اور کیوں نہ آتے, دیکھتے تھے کہ جانور یہاں کے پر نہیں سنتے آتی ہے تو ہم کیوں نہ جائیں. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ متحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا, ہی کرتی ہے چڑیا پریا جہی سے چاہتی ہے ہرنی داد اسی در پر سترانے ناشا گلا جو اینا کرتے ہیں. اللہ کیا بات ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. اب ایک عربی یا رسول اللہ حدیث کا خلاصہ ہے, بارش نہیں ہو رہی, کہت ہو گیا اور جانور بھوکے مر رہے ہیں, اناج نہیں ہے, یا رسول اللہ کچھ کرم کیجیے, دعا کیجیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی تو راوی لکھتے ہیں کہ آسمان بالکل کلیئر, کوئی بادل نہیں, اور نبی پاک نے جب دعا کی تو بادلوں کی طرح پہاڑوں کی طرح بڑی بڑے کالے کالے بدلیوں والے بادل آئے, اور اب بارش برسنے لگی. نبی پاک ممبر سے نیچے تشریف نہ لائے تھے کہ نبی پاک کی داڑھی مبارک جو ہے اس سے بارش کے قطرے گر رہے ہیں. ایسی بارش کنٹینیو بارش ہوتی رہی, ایک ہفتہ گزر گیا, اگلا جمعہ آ گیا. اللہ اللہ, پھر یا وہی صحابی یا پھر کوئی دوسرے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان منہدم ہو گئے, کھیتیاں غرق ہو گئیں, آقا کرم کیجیے. اب دیکھیں بارش برسانے کے لیے بھی نبی پاک کے پاس, رکوانے کے لیے بھی نبی پاک کے پاس, کرم کیجیے. یارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اب اتھارٹی دیکھیے. دیکھیں بزرگوں کی دعا سے بارش ہونا, بارش رک جانا, یہ تو ہم نے سنا, مگر نبی پاک کی اتھارٹی دیکھیے. پیارے آقا نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف اور اشارہ کیا, اللہم حوا علینا ولا علینا, اے اللہ ہم پر نہیں ہمارے اطراف میں برستی رہے. اور پھر راوی لکھتے ہیں پیارے آقا جہاں جہاں انگلی اٹھاتے گئے بادل کٹتا گیا. اختیار دیکھیں, اور مدینہ منورہ ایک چاند کی مانند, یعنی اس کے اوپر بالکل کلیئر آسمان, اور آس پاس جو ہے وہ دھوم دھام سے بارش ہو رہی ہے. یہ تصرف, یہ قدرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے عطا کی. اور کلام اعلی حضرت میرے آقا کا جب معجزہ ہو اور امام اہل سنت کا قلم کیسے خاموش ہوئے, کیا پیارا واسطہ دیا, کیا پیاری التجا ہے, کاش وہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی مل جائے. جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل جل پر دیے, جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل جل بھر دیے, صدقہ ہوا پیارے, صدقہ ہوا پیارے, ہم کو بھی درکار ہے, صدقہ ہوا پیارے, ہم کو بھی درکار ہے. دیکھیں اعلی حضرت معجزے کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اپنے لیے خیرات بھی مانگ رہے ہیں. آقا وہ ہاتھ کہ جب آپ آسمان پر اٹھائیں تو جل کھل ہو جاتا ہے, آقا ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی درکار ہے, آپ کے صدقے ہمیں بھی کچھ رحمت کی بوندیں مل جائیں. ایک اور جگہ لکھتے ہیں جو ابھی انہوں نے پڑھا, انا فی آتشی ہوں بس سخا کا آتم, آقا میں پیاسا ہوں اور آپ کی جو سخاوت کا دریا ہے وہ بہت بڑا ہے, اے گیسوئے پاک, اے ابرے کرم, برسن ہارے رم جم رم جم, دو بوند ادھر بھی گرا جانا, وہ دو بوند مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے, مزید معجزات سننے ہیں, آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام خرم شہزاد اتاری, برمنگم یو کے سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ساتیں بھی مدینہ کی, باتیں بھی مدینہ کی, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اسپیشلی عبدالحبیب بھائی کا جو انداز ہے وہ سب کو ہمیں بہت پسند ہے, ہم سارے گھر والے بیٹھ کے دیکھتے ہیں, پروگرام کا انتظار کرتے ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب ہے 27 رجب. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب آپ نے صحیح دے دیا ہے لیکن قرآن دازی میں آپ کا نام نکلتا ہے کہ نہیں وہ تو وقت بتائے گا. اگلی کال دیجیے. عارف احمد دان ہمارا کراچی سے ہم بات کر رہے ہیں. خطے مدینے کی بات ہوئی, مدینے کی یہ سوال کیا گیا ہے, معجزہ ہے معراج النبی کون سے مہینے میں کون سی تاریخ کو ہوا, اس کا جواب ہے 27 رجب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مشتاق قادری بول رہا ہوں فرام مانچسٹر یو کے. سلسلہ تو ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے, اکثر میں بات کرتا رہتا ہوں. تو جو آج سوال کے بارے میں ہے کہ مہراج شریف کے بارے میں گیا تھا دوسرے کون سی ڈیٹ کو, تو وہ تو جواب ہے 27 رجب. ٹھیک ہے, آج جواب کی کالیں آ رہی ہیں بھائی, جواب کے لیے آپ کے پاس نمبر ہے, میسج کیجیے اور کال پر آپ کو فرمائش کیجیے یا ہمارے سلسلے سے متعلق کوئی سجیشن دیجیے, کوئی سوال کیجیے معجزات کے حوالے سے. اگلی کال دیجیے. جناب آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. ویسے میں رات کو اگر جگتا تھا تو موویز وغیرہ کچھ نہ کچھ دیکھ لیتا تھا, پر آج کل یہ سلسلہ چل رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہی دیکھ رہا ہوں. پر ایک فرمائش کرنی تھی کہ آپ جب یہ پروگرام اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو سورہ ملک کی تلاوت ہو جائے تو مزہ آ جائے گا, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے فرمائش کی ہے, آج تو آپ کی فرمائش ہم پوری کریں گے انشاءاللہ. روزانہ کا ہم وعدہ نہیں کر سکتے لیکن روزانہ سورہ ملک آپ پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں, مدنی انعام بھی ہے. اور پیارے بھائی آپ نے یہ کہا کہ یہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا تو میں موویز وغیرہ دیکھتا تھا, تو اپنے گناہ کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے, بہرحال توبہ کر رہی ہوگی ہمیں امید ہے, آپ نے نہیں کی تو کر لیجئے. اور اب یہ سلسلہ تو 12ویں شب کے بعد نہیں ہوگا تو پھر آپ نے اس طرف نہیں جانا ہے, یہ سلسلے اور بہت سارے ہوتے رہیں گے, سلسلہ ہو یا نہ ہو مووی دیکھنے کی تو پھر بھی اجازت نہیں ہوگی نا. تو گناہ والا کام نہ کریں. دعوت اسلامی نے آپ کے لیے مدنی چینل اسی لیے شروع کیا ہے کہ سارے گناہوں بھرے چینل کو چھوڑیں اور مدنی چینل پر آ جائیں. اگلی کال دیجیے. میرا نام علی ہماری پتاریہ ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, مجھے نعت سننے نے مرحبا یا مصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا یہ چاند کو قریب سے دکھائیے گا, مجھے میسج بھی ریسیو ہوا تھا کہ چاند پر نالین پاک نظر آ رہا ہے. تو یہ ویسے شبیہات تو اس طرح کی بنتی رہتی ہیں, تو چلیں جس کی جیسی نگاہ جس کی جیسی کہتا ہے نا وہ عشق بھری آنکھیں تو کسی کو کیا نظر آ جاتا ہے, کسی کو کیا نظر آ جاتا ہے. تو چلے چاند بھی قریب سے دیکھیں اور درود پاک پڑھ لیتے ہیں. چلے کم از کم یہ چاند تو وہی ہے جس نے میرے آقا کو دیکھا, کم از کم یہ تو محبت والی بات ہے. اب چلے جس کو اس میں نالین پاک نظر آ جائے, کچھ ایسی شبی نظر آ تو رہی ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن ہمیں پتا ہے اے قمر تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. تو چاند بھی کبھی کبھی اس طرح دیکھ کر چوم لیا کریں. بلکہ ایک اور مزے کی بات, ایمان افروز بات بتاؤں, یہ جس چاند کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ چاند اس وقت گنبد خضرہ کو بھی دیکھ رہا ہے. یہی چاند اس وقت مدینہ منورہ میں, الگ چاند تھوڑی ہے دنیا میں, ایک ہی چاند ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں تقریباً 2 بجے ہیں مدینہ پاک میں, 12ویں شریف کے 12 بج کے کچھ منٹ ہوئے ہیں, بلکہ شاید 12 بج کے 12 ہی منٹ ہو رہے ہیں, 2 بج کے 12 منٹ اگر یہاں ہو رہے ہیں. تو سبحان اللہ, تو چاند مدینہ دیکھ رہا ہے, ہم چاند کو دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایک اور کال لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آپ کا یہ پروگرام رات میں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی بہت اچھا لگتا ہے. مجھے یہ فرمائش کرنی تھی کہ اگر آپ یہ نعت سنا دیں, پھر مدینے سے بلاوا آیا ہے, اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 27 رمضان کا مہینہ اور 27 رمضان تھی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 27 رمضان نہیں تھی, 27ویں رجب تھی. تو بہرحال جواب غلط ہو گیا ہے مگر فرمائش صحیح پہنچ گئی ہے. تو چلیں کچھ فرمائشیں پوری کرنے. بھائی آیا ہے بلاوا, وہ بہت پیارا کلام ہے نا, وہ مدعا زیست کا میں نے پایا. سبحان اللہ. مدعا زیست کا میں نے پایا, رحمت حق نے کیا سایہ, میرے آقا نے کرم فرمایا, میرے آقا نے کرم فرمایا, پھر مدینے کا بلاوا آیا, پھر مدینے کا بلاوا آیا, پھر مدینے کا بلاوا آیا. کچھ عشق بہالو تو چلو ہاں, پہلے کچھ عشق بہالو تو چلو, نعت سنا لو تو چلو, سیدی انتا حبیبی, سیدی انتا حبیبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ وہ دن لائے جب ہم بھی پھر مدینے کا بلاوا آیا, پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلو. اللہ وہ دن لائے کہ ہم بھی روتے روتے بعد اب مدینہ منورہ حاضر ہو جائیں. شب معراج کی بات ہوئی, تاریخ پوچھی ہے ہم نے, یہ بھی تو ایک عظیم معجزہ ہے, اس بارے میں کچھ مدنی پھول دیجیے. عقد عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معجزات کمالات فضائل عطا ہوئے, تمام انبیاء کا مجموعہ بلکہ اس سے بھی زائد تھے. وہ شعر ہے نا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو فضائل و کمالات تھے وہ تمام انبیاء کا مجموعہ اور اس سے بھی زیادہ تھے, بلکہ سیرت نگاروں نے وہ معجزات لکھے جو انبیاء کو عطا ہوئے, پھر اس کی نظیر اور اس کی مثالیں لکھیں کہ یہ فلاں نبی علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور ہمارے آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا ہوا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں جو قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے معجزات بیان کیے, ان کو لکھ کر سامنے اپنے آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات لکھے. اور یہ معجزہ جو معراج کا معجزہ ہے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور شریف طور پہ بلایا گیا اور انہوں نے وہ دیدار کا عرض کیا تو اجازت نہ ملی, قرآن پاک میں اس کا واقعہ ہے. لیکن ہمارے آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شان عظیم کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں, اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بلاوا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر پہلے حرم پاک میں جاتے ہیں، وہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شک صدر ہوتا ہے اور اس میں انوار و تجلیات بھرے جاتے ہیں اور زمزم شریف آپ سے برکتیں لوٹتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر ہوتا ہے مسجد اقصی کی طرف. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا. تو اس معراج کا، اس اسرا کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی دیا گیا، 15 پارے کی پہلی آیت کریمہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو رات کے کچھ حصہ میں وہ سیر کرائی تاکہ اسے اپنی آیتیں دکھائے. تو یہ جو معراج شریف ہوئی اس کا یہ پارٹ، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اس میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ پیش کی گئی سواری، آپ اس پہ تشریف فرما ہوئے، براق اس کو کہا جاتا ہے، اور گزرے، آپ نے دیکھا تھے موسیٰ علیہ السلام وہاں پر نماز ادا فرما رہے ہیں، پھر وہاں مسجد اقصی میں گئے اور وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام حاضر تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کروائی. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا، جو کہ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، اس طرح ساتوں آسمانوں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں مختلف انبیاء کرام علی مردوان سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد سیرت المنتہا پر تشریف لے گئے، وہاں پر جا کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ آگے جانے کی مجھ میں ہمت نہیں. اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے گئے، اور کہاں تک گئے اس کا تو وہ قرآن پاک میں جو تذکرہ ہے، قاب قوسین او ادنا، اور جو تذکرہ ہے فاوحا الی عبده ما اوحا، اس کی ہم حد تو نہیں بیان کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ جمہور علماء کرام کا اتفاق ہے اس پر کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج میں اپنے رب تعالی کا دیدار کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت کا وہ شعر پھر یاد آ رہا ہے، چراغا بھی آج آپ کو ہماری مجلس خوب دکھا رہی ہے، باب المدینہ کا چراغا، فیضان مدینہ کے در و دیوار کا چراغا بھی دیکھ رہے ہیں، لائیو یہ تمام مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، اور معراج جیسا واقعہ ہو تو اعلی حضرت کہاں کہتے صبر آیا ہوگا. اعلی حضرت پورا قصیدہ معراجیہ لکھ دیا، سبحان اللہ، اور کتنے پیارے پیارے اس کا اشعار ہیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بغل ہوئے تھے، نئے نرال طرف کے سما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار گئے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی لے میں یہ قرآن دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں بچی تھی شادی بچی تھی دھومے، ادھر سے انوار ہر سے آتے ادھر سے لفحات اٹھ رہے تھے، یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھت کی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، مبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا دے دیا جی، کہیں تم پوش دسترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، زبان کو انتظار ہوتا تو گوش و حسرت شنیدن، وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، جو بات سنی تھی سن چکے تھے، ستم کیا کہ سمت کٹی تھی کمر و خاک کے راہ گزر کی، اٹھا دلایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھتا مٹے تھے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, سنیے میرے ناظرین کیا بات ہے امام اہل سنت کی. اعلیٰ حضرت, ہو سکتا ہے کبھی اعلیٰ حضرت نے چاند کو دیکھا ہو, ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں چاند پہ کچھ نشانات ہیں, تو اعلیٰ حضرت کا تخیل تو کمال ہے نا. کیا کہتے ہیں, ستم کیا کیسی مت کٹی تھی, یہ بھی محاورہ ہے نا, تیری مت کٹی تھی یہ کام کر لیتا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب پیارے آقا کی سواری تیرے قریب سے گزری تھی تو اے قمر تو نے غلطی کر لی, پیارے آقا کے قدموں سے جو خاک لگی تھی نا وہ اٹھا لیتا نا, اپنے منہ پر ملتا تو تیرے اوپر یہ داغ ہے نا یہ سب مٹ جانے تھے. اب غور سے سنیں یہ شعر. ستم کیا کیسی مت کٹی تھی, قمر وہ خاک کے راہ گزر کی اٹھا نہ لایا, کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دے کتا مٹے تھے. سراغ عینو متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. تھکے تھے روح امی کے بازو چھٹا وہ دامن, کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی, امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے. خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے, ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے. کس کی رسائی کسرے دنا تک, کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے آتے. اب جاتے یہ ہے آتے یہ ہیں, یہ بھی بیان کریں حضور, یہ معراج کی شب کیا ایک ہی بار جانا ہوا یا بار بار جانا ہوا؟ سبحان اللہ, وہاں تو وہ جو رمز و اشارہ سے جو بھی بات ہوئی جس کو قرآن پاک نے فرمایا گا اوحا الى عبده ما اوحا, اور فرمایا گیا کہ ما زاغ البصر وما طغى, تو وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن یہ آنا جانا بیان کیا گیا. اس کو ہم بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. جب آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا عنایات ملی, لیکن خاص طور پر جو تین چیزیں تھیں, سورہ بقرہ کی آخری آیات اور یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا ہر وہ شخص جس نے شرک نہ کیا ہوگا بخشا جائے گا, اور تیسری آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 نمازیں وہ ودیت کی گئیں ملیں تحفہ میں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ان کو تجربہ تھا بنی اسرائیل کا, تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نہیں جو ہے پڑھ سکیں گی, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے, پھر 5 نمازیں کم ہوئی, اس طرح جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے آتے رہے, اور وہ نمازیں کم ہوتی گئیں حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی, تو عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب تعالی سے حیا آتی ہے دوبارہ جانے میں. اب وہ یہ 5 نمازیں, لیکن ان کا نماز 50 کے برابر ہے, رب تعالی نے فرمایا کہ ہمارا کلام نہیں بدلتا, جو ان 5 کو پڑھے اس کو 50 کا ثواب ملے گا. میرے بیچ اسلامی بھائیو, یہاں نماز کا تحفہ بھی ملا, اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ رب عز و جل سے بڑھ کر کوئی غائب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی کا دیدار جاگتی آنکھوں سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, تو اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ بھلا, تم سے نگاہ بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں دو, جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کروڑوں دو, شب میں معراج رات وہ سب محشر کا تاج, وہ شب میں معراج رات محشر کا تارا وہ شب معراج راج وہ سب محشر کا تارا وہ سب محشر کا تارا کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کا تذکرہ ہے اور ایمان تازہ ہو رہا ہے کمالات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سنتے جا رہے ہیں لیکن یہ تمام ہم پڑھ رہے ہیں سنا رہے ہیں سن رہے ہیں اس کا کہتے ہیں کہ امپیکٹ کیا ہونا چاہیے اثر کیا ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں مزید اضافہ عشق میں مزید تقویت ہو پیارے آقا سے کہتے ہیں اور والہانہ پیار ہو کہ ایسے با کمال آقا کیا کیا میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر معجزات سبحان اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درختوں پر نباتات پر کس طرح تصرف رہا کیا فرمائیں حضور جیسے کہ عرض کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے بڑھ کر معجزات عطا فرمائے گئے علماء نے یہاں یہ بھی لکھا کہ دیگر انبیاء جو ہیں وہ مخصوص اقوام اور مخصوص ادوار کے لیے آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمیع عالموں کے لیے آئے تمام عالموں کے لیے رسول بن کر آئے اور قیامت تک کے لیے رسول بن کر تشریف رہا آپ کا دورہ ختم نہیں ہوگا کیونکہ کسی رسول کو نہیں آنا آپ خاتم النبیین ہیں تو آپ کے معجزات بھی قیامت تک کے لیے قائم و دائم رہیں گے اور وہ باطل نہیں ہو سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیگر معجزات عطا فرمائے گئے وہیں جمادات اور نباتات پر بھی آپ کو تصرف دیا گیا جیسے کل معجزہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا جنگ خندق کے دوران جو چٹان آ گئی تھی اور کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ٹوٹ پا رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ضرب سے یا بعض روایت کے مطابق تین ضربوں سے ٹوٹ گئی تھی. ایک تو چٹان کا ٹوٹنا خود معجزہ اور پھر روایتوں میں یہ بھی آیا کہ تین جب ضربے لگی تو ہر ضرب تو اس میں سے روشنی نکلی نور کی شعاع نکلی اور شام یمن اور ایران کے محلات اس سے ظاہر ہو مدینہ شریف سے موجود صحابہ کرام نے دیکھ لیے. اللہ اللہ. پھر اسی طریقے سے یہ جو تین شہر ظاہر ہوئے نا محلات تو اس پر جو علماء نے تفسیر میں لکھا کہ یہ تینوں شہروں کے تینوں ملکوں کے فتح ہونے کی جو ہے نا وہ بشارت بھی تھی جی اور بعد میں تینوں ملک فتح اشارہ تھا خود روایت ضرب پر. ہاں ایک ضرب پر جو ہے وہ شام یمن اور اس طرح جو ایران کے محلات ظاہر ہوئے تو یہ روایتوں میں الفاظ بھی ہیں کہ یہ بشارت تھی کہ یہ تینوں ملک جو ہیں یہ پھر بعد میں فتح بھی ہوں گے سبحان اللہ. اسی طریقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکہ کے اطراف میں جا رہا تھا تو میرے کانوں نے سنا جہاں سے گزرتے جس پہاڑ جس پتھر جس درخت کے پاس سے گزرتے سب کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طریقے سے فتح مکہ کے دن سب جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف جو تھا اس میں بتوں کی عبادت کی جاتی تھی بت نصب تھے. بعض مورخین نے لکھا کہ 360 بت نصب تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور آپ کی زبان مبارک پہ قرآن کریم کی یہ آیت تھی جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل باطل کان زہوقا. یہ آیت آپ کی زبان حق ترجمان پہ تھی اور چھڑی سے اشارہ کرتے جاتے چھڑی سے گراتے نہیں تھے ٹچ نہیں کرتے تھے ٹچ نہیں کرتے تھے محض اشارہ کرتے تو اور بت گرتے جاتے تھے. تو یہ پتھروں پر ریموٹ کنٹرول آج دیکھا ہوگا ناظرین آپ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چھڑی کے اشارے سے بت گرتے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طریقے سے ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد شریف پر جو موجود تھے اور آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو احد شریف علماء نے لکھا کہ جھومنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے گویا اسے سہارا دیا اور فرمایا کہ اے احد تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہداء موجود ہیں. تو اب اس میں علم غیب بھی ہے سبحان اللہ کہ سبحان اپنی نبوت تو ظاہر ہے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت. بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. پیارے آقا خود موجود صدیق اکبر موجود یہاں تک تو چلیں بات سمجھ آتی ہے مگر دو شہید موجود حضرت عمر حضرت عثمان تو حیات تھے لیکن نبی پاک جانتے کہ انہوں نے دنیا سے جانا ہے اور شہید ہو کر جانا ہے. اور دوسری بات جو ارتھ کویک ہے, یہ تو بڑی عشق والی بات انہوں نے کی نا کہ جھوم رہا تھا, واقعی ہم تو یہی کہیں گے جھوم رہا تھا لیکن بیسیکلی, اور بڑی پیاری بہت اچھا لگا, واقعی سہارا میرے آقا نے دیا, لیکن یہ زلزلہ تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ, دیکھیں ارتھ کویک کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی, وہ ڈیزاسٹر ہے کہ آج سائنس اتنی ترقی کر گئی مگر اس کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی, اور زلزلہ شروع ہو جائے تو اسے روکا نہیں جا سکتا, مگر نبی پاک کا تصرف دیکھیں زلزلے پر بھی, پہاڑ پر بھی, علم غیب پر بھی, اور جب یہ ساری باتیں ہوں تو قلم رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے. لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا اللہ اکبر, میرے بیچے اسلامی بھائیوں احد شریف کا ذکر خیر ہوا ہے, انشاءاللہ امید ہے ہماری مجلس آج آپ کو احد شریف کا دیدار بھی کرائے گی. احد شریف وہ مبارک پہاڑ ہے, بڑی خوبصورت بات, نبی پاک کا فرمان کچھ اس طرح ہے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے, احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائے گا. اب پہاڑ محبت کرے, بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں کہ پتھر پہاڑ یہ نبی پاک سے محبت کرے تو جنت میں جائے, تو اگر نبی پاک کا غلام محبت کرے تو وہ کیسے جہنم میں جائے, تو پیار کیجئے, والہانہ محبت کیجئے اپنے آقا سے, انشاءاللہ وہ ہمیں بھی جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے. احد شریف کے نظارے جب تیار ہو جائیں تو ہمیں بتائیے گا, تو ہم انشاءاللہ چلیں بھائی احد شریف کے پرکیف فضاؤں میں چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری بہاروں کو سلام, اے بیابانی عرب, تیری بہاروں کو سلام, تیری پھولوں کو تیری پاکیزہ خاروں سلام, تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. یقیناً اس پہاڑ نے نبی پاک کی زیارت کی, یہی وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان, بڑا ہی عظیم و شان فرمان کہ میرے آقا یہاں تشریف لائے تھے, ایک بار سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ تھے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے. جب اس پہاڑ پر یہ عظیم ہستیاں آئیں تو پہاڑ جھومنے لگا, گویا زلزلہ آ گیا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کو ٹھوکر لگا کر ارشاد فرمایا تھا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, اے احد رک جا, تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے, علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق, واقعی یہ تو موجود تھے مگر دو شہید موجود ہیں, نبی پاک نے بہت پہلے یہ کیسے بتا دیا کہ سیدنا عمر فاروق بھی شہید ہوں گے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوں گے. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے یہ علم عطا فرمایا. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ زلزلہ ارتھ کویک یہ وہ آفت ہے کہ جس کے بارے میں آج کی ماڈرن سائنس بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتی, اس کو روکا نہیں جا سکتا, مگر میرے آقا کے قدموں کی ٹھوکر وہ ہے جو احد کے زلزلہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی ٹھوکر سے رکا. امام عشق و محبت اعلی حضرت کیا پوری پیاری بات لکھتے ہیں, ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. اللہ سبحان اللہ, میرے بیچ اسلامی بھائی احد شریف کے نظارے بھی آپ نے کیے اور معجزات بھی سننے ہیں, کچھ کالز بھی لینی ہیں, آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شیخ محی الدین ہے, میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں, مجھے ایک نعت سننی تھی. میرا دل تڑپ رہا ہے جل رہا ہے سینہ، یہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ۔ یہ بارہ بجے بند نہیں کرنا بھائی، لوگ بولتے رہتے ہیں، ہم روزانہ ہم ڈرائیور پورے یہ رات بھی مدینے کی اور بات بھی مدینے کی، ہم ڈرائیور پورے ایک ہم روم میں ہو جاتے ہیں، ہم یہ ذہنی آزمائش بھی ویسی دیکھتے ہیں، ہم یہ رات بھی مدینے کی بات بھی مدینے کی، ہم یہ پورا پروگرام یہ پورا دیکھے بغیر ہم سوتے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نہیں بند کریں گے، اور یقیناً ان کو غلط فہمی تھی تو میں نے آج آن ایئر کہہ دیا۔ ماشاءاللہ آپ کی محبت ہے، سلسلے ضرور دیکھیں، مدری چینل ضرور دیکھیں، اور کمال دیکھیں، عرب شریف میں رہنے والا کہہ رہا ہے کہ دوا وہیں ملے گی مجھے لے چلو مدینہ، واقعی مدینہ شریف کی کیا بات ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ یہ غلام راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی بہت اچھا سلسلہ ہے، ہم سب مل کر گھر والے اور بچے اس کو دیکھتے ہیں اور دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ میں اتنا آپ کی فرمائش کرنا چاہتا ہوں، مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا یہ پروگرام بہت بہترین پروگرام ہے، میں لکش بار بھی آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پروگرام اور بڑا چڑھا کے اس کو کامیاب کرے، ہماری دعائیں اس کی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کی دعاؤں کا۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام راحت حسین عطاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں۔ ہم آپ کا پروگرام راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کے سب مل کے دیکھتے ہیں، بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ، آج دعائیں دے رہے ہیں آپ صرف، یہ بڑی اچھی بات ہے بھائی، ہمیں دعاؤں کی بہت زیادہ حاجت ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور ماشاءاللہ یہ بچوں کی بڑی اچھی تربیت کر رہا ہے، اور آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، میرے والد کی، میری والدہ کے لیے، سب کے لیے، اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، اپنی اپریسیشنز کا۔ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں جو چراغہ ہوا ہے، اس کی گلیوں میں چراغہ ہے، مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور کلام کی فرمائشیں بہت ساری آئی ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک فرمائش بڑی پیاری تھی حافظ صاحب، اگر سورہ ملک کی تلاوت کی فرمائش تھی، تو اگر سورہ ملک ہمیں سنا دی جائے تو انشاءاللہ یہ کہ یہ مدنی نام پر عمل بھی ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ ہم مزید معجزات بھی سنتے ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً تلاوت قرآن بھی ہونی چاہیے، آئیے بادب بیٹھ جائیں اور تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ تلاوت قرآن مجید کلام پاک بھی سنا ہم نے نعتیں بھی سنی چراغا بھی دیکھ رہے ہیں باب المدینہ کے اطراف کے مختلف یہ براہ راست مناظر مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اور معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یار آقا کی یاد میں تو چراغا کیا گیا ہے نبی پاک کی آمد کی خوشی میں ماشاء اللہ دیکھیں عاشقان رسول نے چراغا کیا کچھ اور معجزات سب اسی طریقے سے خاک کے بھی معجزات ہیں واہ کہ آپ کے اشارے پہ خاک نے سنگریزوں نے کلمہ پڑھا تسبیح پڑھی واہ اور شفا شریف میں ہے کہ دیواروں نے آپ کی دعا پہ آمین کہی سبحان اللہ اسی طرح حنین کے موقع پہ جنگ حنین میں اور ہجرت کی رات جیسے کہ ذکر کیا تھا کل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک جو ہے کافروں پہ ڈال دی تو ہجرت کی رات وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکے ہوئے کہ اور حنین میں جو ہے وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے راہ فرار اختیار کی انہوں نے اور آپ سلامتی کے ساتھ محفوظ رہے اسی طریقے سے عالم نباتات کے بھی معجزات ہیں اور اس میں ایک معجزہ تو بہت ہی مشہور و معروف ہے بڑا عشق والا وہ ہے معجزہ ہے اس نے حنانہ والا وہ ہے واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں اس نے حنانہ سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے لیکن پھر ایک صحابیہ نے جب ممبر بنا کے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو کسی کے رونے کی آواز آنے لگی اب یہاں سیرت نگاروں نے بڑے مختلف انداز الفاظ بیان کیے کسی نے کہا کہ وہ بچے کے رونے کی جیسی کی آواز اور کسی روایت میں آیا کہ جیسے اونٹنی کا بچہ بلبلاتا ہے ویسی آواز یہاں پہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری تطبیق فرمائی اور فرمایا کہ جو روایات میں مختلف الفاظ آئیں یہ اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کیونکہ اس آواز کی رونے کی جو آواز تھی اس کی تو کوئی مطلب مثل نہیں پیش کر سکتے لکڑی کے ستون پر جی تو بس اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے مختلف تعبیریں استعمال کی گئیں تاکہ اس کی کیفیت بیان ہو جائے تو وہ رونے لگا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے اترے اس کو اس پر دست شفقت پھیرا تو اسے کرا رہا ہے بعض روایتوں میں آئے کہ اسے سینے سے بھی لگا کیا کاش مطلب یہاں علماء نے بڑی عشق والی بات لکھی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درخت کا رونا نہ دیکھ پائے اسے سینے لگا لیں اگر امتی عشق رسول میں روئے گا اس پر بھی کرم ہوگا کہتے ہیں نا رونے والی آنکھیں مانگو رونا سب کا کام نہیں ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں تو نبی پاک کے عشق میں رونا یہ صرف ہم کہنا کہ ہمیں ہی رونا آتا ہے، ارے میرے آقا کی یاد میں کون کون روتا، وہ درخت کا تنا رو رہا، بلک بلک کا رو رہا، اور روایتوں میں الفاظ ہیں کہ میرے آقا نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر میں اسے دلاسا نہ دیتا تو صبح قیامت تک روتا رہتا. تصرف دیکھیے، قدرت دیکھیے، پیارے آقا نے اس سے سوال کیا کہ تو چاہے تو میں تجھے یہیں کے درخت میں لگا دوں یا پھر جنت کے درخت میں لگاؤں اور اولیاء تیرا پھل کھائیں، تو وہ تنا کیا کہتا ہے یا رسول اللہ. میرے آقا نے پھر صحابہ کو فرمایا کہ اس نے مجھے کہا کہ وہ اس بات پر راضی ہوا کہ مجھے جنت میں لگا دیا جائے اور حیات جاویدانی مل جائے، اولیاء میرا پھل کھائیں. اب یہاں قدرت دیکھیے کہ پیارے آقا باقاعدہ سودا کر رہے ہیں کہ تو چاہے تو یہاں پر چاہے تو جنت میں لگا دوں. نبی پاک کے اختیارات دیکھیے، اور پھر اس ستون کو اپنے اسی ممبر کے ساتھ دفن فرما دیا. آج بھی مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ میں حاضری عطا فرمائے، ممبر رسول جہاں موجود ہے وہاں یہ ستون یاد دلاتا ہے. ستون استوانت الحنانہ کے غالبا لکھا ہوا وہاں پر، تو ریاض الجنہ میں ہے یہ، اور یہ ستون رونے والا وہاں موجود ہے. اس میں جو ہے وہ میرے سنت تامل بکات مرادیہ نے پرسو یا اس سے ایک دن پہلے اس کا تذکرہ کیا اسی ستون کا، اور اس ستون کو جو نام دیا نا کہ بڑا عاشق اور سیانہ ستون تھا. کیا بات، اس نے جو چوائس لی نا کتنی پیاری چوائس لی، کتنی پیاری چوائس لی. اچھا دیکھا جائے تو ڈبل فائدہ ہو گیا نا، یہاں بھی تو نبی پاک کے قریب، روضہ رسول کے قریب دفن ہے، اور وہاں جنت میں بھی انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملنا ہے. کیا بات ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس نے دار الفنا کے بجائے دار البقاء کو ترجیح دی. یہ کتنا پیارا درس ہے کہ اے دار الفنا کے پیچھے بھاگنے والوں، دنیا کی تیاری میں وقت گزارنے والوں، آخرت کی تیاری وہ باقی رہنے والی ہے، اس پر تیاری کرنی چاہیے. اب آئیے ہمارے ایک اور ایسا معجزہ سبحان اللہ جس کو آج بھی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی کئی معجزات تو وہ ہوئے نا جو ہم دیکھ نہیں پاتے، مگر ایک معجزہ جو آج بھی ہمارے درمیان موجود جس کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، اور اس کو وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید فرقان حمید کے معجزے کی کیا بات، کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک معجزہ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی ہے. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اعظم المعجزات ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، یعنی سب سے بڑا یہ معجزہ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دوسرے معجزات دیے گئے تو وہ اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگوں نے ہی اس کو دیکھا. ابھی جتنے معجزات بیان ہوئے ہم بیان ہی کر سکتے ہیں، دیکھنے کی طاقت اور استطاعت نہیں ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسا معجزہ ہے کہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اب یہ تصور ہی کتنا ذوق افزا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو دیکھ، عشق کی آنکھوں سے اگر اس کو دیکھا جائے تو پڑھنے کا ثواب تو الگ ہی ہے، اس کو دیکھنا بھی خوبصورت بات کی سبحان اللہ. اب اسی طرح ایک بات اور مجھے یاد آئی عبدالحبیب بھائی، جب مدینہ شریف کا تذکرہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ذہن تھا کہ میں بیان کروں لیکن موقع نہ ملا، لیکن ذہن بن رہا ہے کہ میں اس کو بیان کروں کہ ایک مسلمان جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر جاتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے، یہ ذوق بنا ہوتا ہے کہ یہ جالیاں ہیں اور اس کے آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ ابن ماجہ شریف کی جو حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو بگاڑے یا کھائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر حاضری دینا اس ذوق کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود ہیں اور یقیناً ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کی کیا ہی بات ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کو اس ذوق کے ساتھ پڑھنا اور اس ذوق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جو اس وقت میں ظہور پذیر ہوا تھا آج میرے سامنے موجود ہے. بلکہ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، دونوں باتیں بہت پیاری کی ہیں آپ نے، واقعی تصور بنتا ہے. بلکہ ایک تیسرا تصور میں عرض کروں، بلکہ مفتی قاسم صاحب اور ہم ایک بار الحمدللہ ساتھ موقع ملا تو مفتی صاحب نے ایک بات نرالی کہی کہ اس کے بعد جب حاضری ہوتی ہے وہ بات یاد آ جاتی ہے. باب جبریل کے قریب ہم بیٹھے تھے تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی وہی فضائیں ہیں اور یہی کہیں جبریل امین جو ہے آیات قرآن لے کر نازل ہوتے تھے، یعنی یہ وہ مبارک جگہ ہے جب قرآن کا نزول ہوتا رہا. یہ حجرہ عائشہ ہے کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آتے رہتے، یعنی صاحب قرآن بھی موجود اور جو قرآن کے نزول کی جگہ ہے جہاں جبریل امین کا آنا ہوا، یہ وہی آس پاس وہ فضائیں ہیں. یقین کریں کبھی کبھی جب یہ بات ہوتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ میں کدھر آ گیا، اور یہ کون سی جگہ ہے جہاں کیا کیا نہیں ہوا؟ باب جبریل تو جگہ وہی بتائی گئی نا کہ جہاں سے جبریل امین روزہ رسول میں نبی پاک میں حجرہ عائشہ میں آتے ہیں اور پھر وہاں بھی اجازت لے کر آتے ہیں. یہ بھی شان ہے اہل بیت کی کہ وہاں بھی بے اجازت جبریل امین نہیں آتے تھے. وہ ہے نا بڑا پیارا سے شعر حسن رضا خان صاحب کا ہے, ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں, ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سبحان اللہ. جی اب اسی طرح یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تو میں سلسلے کی تیاری کر رہا تھا, اس کے اندر جو وہ حدیث مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا پیر کے روزے سے متعلق, مسلم شریف کے حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فیہ ولدتُ وفیہ انزل علی, فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن جو ہے مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. اس کو میں تفصیل نہیں لے کر چلوں گا, صرف اتنا عرض کروں گا کہ حضور اپنا مفتی صاحب نے میراث کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس سے چند مسائل پتہ لگے کہ وقت اور جگہ اشرف واقعات کی وجہ سے اشرف ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, وقت اور جگہ جو ہے وہ اشرف واقعات کی وجہ سے اشرف ہو جایا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ مبارک واقعات کی وجہ سے وہ وقت اور وہ جگہ بھی مبارک ہو جایا کرتی ہے. واہ بھائی, جی ہاں, سبحان اللہ. تو قرآن مجید فرقان حمید ایسی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا ہے, ایسا معجزہ ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید دیگر معجزات جتنے بھی دیے جاتے تھے تو اس وقت کی مناسبت اور اس وقت کے جو ہے تقاضوں کے مطابق دیے جاتے تھے. اب جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو اس وقت اہل عرب کے اندر بہت سارے جو ہے وہ فصیح و بلیغ شعرا پائے جاتے تھے, خطیب پائے جاتے تھے, اور ایسی ایسی اپنی فصاحت و بلاغت کی وہ حفاظت کیا کرتے تھے کہ کئی لوگ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے شہروں سے ہجرت کر کے وہ جو ہے گاؤں دیہات میں چلے جایا کرتے تھے, کیونکہ شہر کے اندر جو ہے وہ خلط ملط کی جو ہے وہ گفتگو ہوا کرتی ہے, تو اپنی زبان کی حفاظت کے لیے وہاں چلے جایا کرتے تھے. ایسا جو ہے وہ فصاحت و بلاغت وہاں پر پائی جاتی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ قرآن مجید نازل ہوا تو اس کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہے کہ اس وقت کے سارے خطیب, سارے شعرا, سارے فصحا اور بلاغا قرآن مجید فرقان حمید کا مقابلہ نہیں کر سکے. یہاں تک کہ قرآن مجید میں ان کو چیلنج بھی کیا گیا اور ان کو تحدی کی دعوت دی گئی, مگر پھر بھی جو ہے کوئی اس کے مقابل نہ آ سکا. اب قرآن مجید نے جو مقابلے کی دعوت دی اس کے جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز ہیں. پہلے جو ہے وہ پوری جو ہے قرآن کی مثل کہا گیا کہ یہ قرآن ہے, اس کی مثل پورا قرآن کوئی لے کر آ جاؤ. اب وہ بھی نہ لا سکے, ایک عرصہ اس میں گزر گیا تو پھر کہا گیا کہ چلو 10 سورتیں ہی لے آؤ. 10 سورتیں بھی نہیں لا سکے, وہ بھی عرصہ اس کو گزر گیا. اور پھر ایک سورت کے بارے میں کہا گیا کہ چاہے چھوٹی سورت ہو ایک سورت کی مثل ہی لے آؤ, اس معنی اگر کوئی لے آؤ وہ بھی نہیں لا سکا. تو پھر اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر چلو یہ بھی نہیں کر سکتے اور پھر بھی اگر تمہیں کچھ شک اور شبہ ہے تو پھر ایسا کرو کہ قرآن کی کوئی ایسی مثال بنا کر لے آؤ کہ جس کی ایک بات کی مثل ہو, قرآن جیسی کوئی ایک بات ہی لے, کوئی ایک بات. اس میں ایک اور بڑی پیاری بات ان آیتوں میں جو لکھا ہے, جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں, کہ اللہ کے سوا اپنے سارے لوگوں کو جس کو ملانا مددگار بنا لو اور سارے لوگ جمع ہو جاؤ مگر تم قرآن کی کوئی مثل نہیں لا سکو. یہ کتنی خوبصورت بات ہے, وہ چیلنج آج تک قائم ہے کیونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا. اور پھر جو فصحا بلغا خاموش رہ جائیں میرے آقا کی فصاحت کے آگے تو قلم رضا کیسے خاموش رہے گا. کیا لکھتے ہیں, تیرے آگے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے, کوئی جانے مو میں زبان نہیں, کوئی جانے مو میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جا رہی, کوئی جانے مو میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. رب کا کلام قرآن مجید فرقان حمید سر چشمہ ہدایت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں اس سے کتنی محبت ہے, ہم اسے کتنا پڑھتے ہیں, ہم اسے کتنا سمجھتے ہیں. اے میلاد منانے والو, اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والو, اعظم المعجزات جسے کہا گیا, ایک ایک حرف پڑھنے میں برکت, قرآن دیکھنا عبادت, قرآن پڑھنا عبادت, باوضو قرآن پاک کو ادب سے چھونا عبادت. مگر قرآن پاک ہم نے فقط تبرک کے لیے اپنے گھروں میں رکھ دیا, اس کو پڑھتے کتنا ہیں. آج اس مبارک معجزے کا تذکرہ ہوا ہے. خدا را اسے پڑھیے, اسے سمجھیے, نور قرآن سے اپنے دلوں کو منور کیجیے. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے, اور فقط قرآن کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی نے کتنے شعبے قائم کیے. مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے لیے صرف پاکستان میں 2200 کے قریب مدارس اور 100,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہی ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے ہزاروں مدرسے دنیا بھر میں قائم, جس میں رات کے اوقات میں, شام کے اوقات میں, کاروبار سے فارغ ہو کر آنے کے بعد ہمارے بالغ اسلامی بھائیوں کو, اور پھر بالغات مدرسۃ المدینہ بالغات اسلامی بہنوں کو فری آف چارج قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے. لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں. پھر وہ ممالک جہاں پر مدرسۃ المدینہ قائم نہیں ہے, پڑھانے والا کوئی نہیں, ان ممالک والوں کے لیے مدرسۃ المدینہ آن لائن بنا دیا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے قرآن پاک حاصل کریں. امیر اہل سنت گویا اس شعر کے مصداق ہیں, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ہم تب معجزات سن رہے ہیں, مگر ہمارا اس سلسلے کا ایک اور جس کو کہیں کہ ریت بھی ہے کہ ہم نعت خواہ اسلامی بھائی سے صرف نعت نہیں سنتے, بلکہ ہم نعت خواہ اسلامی بھائی سے بھی کچھ مدنی پھول سنتے ہیں. آج محمود بھائی آئے ہیں, آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ سنائیے. ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے نڈھال ہو کر راستے میں بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے گزرے تو ان سے انہوں نے قرآن کی ایک آیت کو دریافت کیا. اللہ اللہ, مقصد یہ تھا کہ شاید وہ مجھے اپنے گھر لے جا کر اللہ کچھ کھلائیں گے, مگر انہوں نے راستہ چلتے ہوئے آیت بتا دی اور چلے گئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے سے نکلے, ان سے بھی انہوں نے ایک آیت کا مطلب پوچھا. غرض وہی تھی کہ وہ کچھ کھلا دیں, مگر وہ بھی آ کر چل دیے. اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی خدا داد بصیرت سے جان لیا کہ یہ بھوکے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں پکارا, انہوں نے جواب دیا اور ساتھ ہو لیے. جب آپ کاشان نبوت میں پہنچے تو گھر میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ دیکھا. گھر والوں نے آپ کو اس شخص کا نام بتایا جس نے دودھ کا یہ ہدیہ بھیجا تھا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور تمام اصحاب صفا کو بلا لاؤ. واہ واہ, میٹھے اسلامی بھائیوں واقعہ سنا رہے ہیں یہ, لیکن یہ بڑا عجیب موڑ ہے اس واقعے کا. یعنی ایک ایسا شخص کہ جن کو خود بڑی بھوک لگی ہے, خود بڑی پیاس ہے, اور اس بنا پر وہ راستے میں بیٹھے ہیں کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ تو لے گئے, دودھ کا ایک پیالہ ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ابو ہریرہ جا کر اصحاب صفا کو بلا لاؤ. کچھ اس طرح کے الفاظ بھی دیگر روایتوں میں ملتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک پیالہ تو میرے لیے کافی تھا, اتنی بھوک لگی تھی, اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ باقی اصحاب صفا کو بھی لے آؤ. اب انہوں نے آنا ہے تو مجھے کیا ملنا ہے. لیکن سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 صحابہ کو لے آئے. کب وہ بیش 70 صحابہ آ گئے, یاد رکھے 70 صحابہ ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید بھوک لگی ہے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے. اب دیکھیے کمال مصطفیٰ. جی حضور, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں سوچنے لگے کہ ایک ہی پیالہ ہے تو دودھ, ایک ہی پیالہ ہی تو دودھ ہے, اس دودھ کا سب سے زیادہ حقدار تو میں تھا. اللہ, اگر مجھے مل جاتا تو مجھ کو بھوک کی تکلیف سے کچھ راحت مل جاتی. اب دیکھیے اصحاب صفا کے آ جانے کے بعد بھلا اس میں سے کچھ مجھے ملتا ہے یا نہیں. ان کے دل میں یہی خیالات چکر لگا رہے تھے, مگر اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت سے کوئی چارہ نہ تھا. لہذا وہ اصحاب صفا کو بلا کر لے گئے. یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ایک قطار میں بیٹھ گئے. پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم خود ہی ان سب لوگوں کو یہ دودھ پلاؤ. سبحان اللہ, چنانچہ انہوں نے سب کو پلانا شروع کر دیا. ایک اور نیا موڑ, جسے بھوک لگی ہو اس کو کہے کھانا کھلاؤ, دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. بندہ کہ میں بھوکھا ہوں, مجھے کہا جا رہا ہے سب کو کھلائیے. یعنی ایک امتحان بھی تھا, عشق کا امتحان بھی تھا, اور کمال بھی دکھانا تھا. اب جس جو کہتے ہیں میں ایک پیالہ میرے لیے کافی, مجھے کہا گیا ستر صحابہ کو دودھ پلائیے, اب سیدنا ابو ہریرہ دودھ پلا رہے ہیں, اب دیکھیں بچتا کیا ہے. ذرا سنیے, جب سب کے سب شکم سیر پی کر سیراب ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے دست رحمت میں یہ پیالہ لے لیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ اب صرف ہم اور تم باقی رہ گئے, آؤ بیٹھو اور تم پینا شروع کر دو. انہوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی کر پیالہ رکھنا چاہا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اور پیا, چنانچہ انہوں نے پھر پیا, لیکن آپ صلی اللہ تعالی وسلم بار بار فرماتے رہے اور پیو اور پیو اور پیو, یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ اب میرے پیٹ میں بالکل ہی گنجائش نہیں. اللہ ہے اللہ اللہ اللہ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جتنا دودھ بچ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھ کر پی گئے. سبحان اللہ, یہی وہ معجزہ ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر, جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا, جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھرنا اور ہے, وہ پھر گیا. وہ بھرنا یہ ہے کہ بھر لیا ایک دفعہ پیٹ میں چلا گیا, وہ پھر جانے بس بہت ہو گیا. اب اب جگہ نہیں. یہ جو ہے نا یہ اعلی حضرت کا بھی کمال ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے پوچھا جا رہا ہے کیوں جناب ابو ہریرہ, اعلی حضرت پوچھ رہا ہے کیا بات ہے. جی حضور, تصور ہی کی بات ہے, روایات میں تو کوئی یہ تصدیق ملتی نہیں ہے, لیکن ابھی جب سنا جیسے اعلی حضرت نے تصور ہی میں شعر باندھا ہے تو اس روایت میں بار بار یہ الفاظ آ رہے تھے اور اس قسم کا مضمون نکل رہا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کیا ملے گا, مجھے کتنا حصہ ملے گا. شاید یہی روایت اس یقین صادق کی وجہ بن گئی ہو کہ خالی چادر پھیلاتے ہیں حافظے کی شکایت میں, خالی چادر پھیلاتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ڈالتے ہیں نظر کچھ نہیں آ رہا, لیکن مانگنے کیا گئے تھے, حافظہ مانگنے گئے تھے, مادی طور پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, لیکن اسی چادر کو لپیٹنے اور لگا لیتے ہیں سینے سے لگا لیتے ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واٹر, لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ جو پیارے آقا کو نے عطا فرمایا اور وہ سینے سے لگایا تو اس کے بعد حافظہ کیسے ہو گیا. فرماتے اس کے بعد کوئی بات نبی پاک نے فرمائی مجھے زیادہ حدیث حدیث اور سب سے زیادہ احادیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو گویا یادداشت بھی مانگنے, حافظہ مانگنے بھی صحابہ نبی پاک کے پاس جاتے, کیونکہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. ایک بہت پیارا اس پہ شعر ہے کہ چور جو ہے نا وہ حاکم سے چھپتے ہیں, پولیس والوں سے چھپتے ہیں, مگر یہاں اس کے خلاف آقا, چور تو پکڑنے والوں سے ڈرتا ہے بھاگتا ہے, مگر آقا آپ کا در وہ ہے, آپ کی قریب کرم نوازی وہ ہے کہ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا, چور حاکم سے چھپا کرتے ہے یا اس کے خلاف, چور حاکم سے چھپا کر دے گیا اس کے خلاف, تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا, والا تیرا. بات کرنے چلے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کی. الفاظ تو ختم ہو سکتے ہیں, وقت تو ختم ہو سکتا ہے, شاعر لکھتا ہے نا, زندگیاں ختم ہوئی ہیں اور قلم ٹوٹ گئے, تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے آقا سبھی تیرے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. یہ سایہ نہ ملنا یہ بھی نبی پاک کا وہ کمال ہے. بہرحال انشاءاللہ پھر کسی سلسلے میں جس میں اطہر کے کمالات, میرے آقا کا مبارک پسینہ, میرے آقا کا لعاب دہن, میرے آقا کی مبارک آنکھیں, نبی پاک کے مبارک ہاتھ, یعنی کیا کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان کرنے کے لیے, سبحان اللہ. انشاءاللہ کل میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے کہیں نہیں جانا, 31 دسمبر ہے, گناہوں کا سیلاب ہوتا ہے. آپ کا مدنی چینل اس گناہوں کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کے لیے لانگ ٹرانسمیشن ایک طویل نشریات لے کر آ رہا ہے. کل رات کا مبیش 8 بجے سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا اور ہماری نشریات انشاءاللہ صبح 5 بجے تک رہے گی, کیونکہ یو کے یورپ میں اس وقت 12 بجتے ہیں رات کے. ہم چاہتے ہیں کوئی کہیں نہ جائے, گناہوں کی طرف نہ جائے, مدنی چینل کے ذریعے نیکیوں بھری رات گزاریں. جو باب المدینہ کراچی میں ہیں وہ فیضان مدینہ آ جائیں انشاءاللہ رات وقت مناسب تک مدنی مذاکرہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ ہوگا راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. کل رات انشاءاللہ پوری مدینے کی باتیں کریں گے, مدینے والے کی باتیں کریں گے, پیارے آقا کے میٹھے میٹھے فرامین سنیں گے. سلسلے کا اختتام کرنا ہے, آپ میں سے صحیح جواب دینے والوں کے نام بھی بتانے ہیں, مگر ہم اختتام پر کچھ ناخوانی کرتے ہیں. آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں, اس میں آپ کی فرمائشیں سنتے ہیں اور انہی میں سے کچھ اشعار آپ کو جاتے جاتے سناتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد جاوید اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. میں ہمارے پیارے نبی کے معجزات کے اوپر بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے. اچھا ہمارے پیارے نبی کا جو معجزات ہے اس میں ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عطا فرمایا تھا شب معراج کا جو واقعہ ہے, تو اس کے اندر جنت اور جہنم دونوں کا متعلق بھی بتایا. گزر ہوا ہمارے پیارے نبی کا تو عذاب ہو رہا تھا لوگوں پہ بہت سارا, انہوں نے دیکھا تو فرمایا گیا ان کو یہ دنیا میں شراب پیتے تھے اور پلانی تھے, مطلب برے کام کرتے تھے, تو اس حوالے سے کیا کیا عذابات ہیں؟ اشفاق بھائی سے بھی میری گزارش ہے تھوڑی ڈیٹیل سے بتائیں, کیونکہ ہمارے یہاں کا ماحول جو 31 جو نیو ایئر نائٹ کو منایا جاتا ہے, حالانکہ یہ ہمارا تہوار مسلمانوں کا ہے بھی نہیں, تو اس میں جو گناہ ہوتے ہیں, شراب پی جاتی ہے اور پھر اللہ معاف کرے ان کے سائڈ افیکٹس آتے ہیں, مطلب موتوں کی صورت کے اندر, تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچائے. آپ کے توجہ سے مدنی چینل پہ جو دیکھ رہے لوگ جو اتنے سارے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی خوف خدا ہو جو دیکھنے والے ہیں, اور وہ دوسروں کو بھی تاکید کر سکے کہ ان چیزوں سے دور کریں. تو وہ عذابات جو ہوئے جو ہمارے پیارے نبی کو بتائے گئے, تو وہ تھوڑا ڈیٹیل سے تھوڑا سا ارشاد فرمائی دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کا جذبہ مدینہ مدینہ, اور یقیناً سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے. بہت سارے ایسے معاملات دیکھیے, نماز نہ پڑھنے والوں پر عذاب, پھر اسی طرح شراب پینے والوں پر عذاب, غیبت کرنے والوں پر عذاب, جھوٹ بولنے والوں پر عذاب, اور یہ وہ تمام واقعات تھے جو نشانیاں تھیں ہمارے لیے کہ کس طرح ان کو جلایا جا رہا تھا, ان پر عذاب ہو رہا تھا, کسی کے گل پھڑنے کو چھیلتے ہوئے گدی تک لے جایا جاتا, پھر وہ درست ہو جاتا. بتایا گیا کہ یہ جھوٹ بولنے والا, سود کھانے والوں, سود کا کام کرنے والوں پر عذاب ہوتے ہوئے دکھایا گیا. تو یہ بڑی ڈیٹیل ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, لیکن ماشاء اللہ بڑی پیاری کال تھی. یہ چاہتے ہیں کہ کل گناہوں سے بچ کر وہ رات گزاری جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک بات عرض کرتا ہوں, اللہ کرے یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں میں صحیح کہہ سکوں اور آپ صحیح سمجھ سکیں. ایک یہ ہے کہ عذاب سے ڈر کے گناہ چھوڑنا, اور ایک یہ ہے اس لیے گناہ نہ کرنا کہ میرا رب اسے پسند نہیں فرماتا, رب سے محبت کر کے گناہ نہ کرنا کہ میں اس کو ناراض کروں جو ایسا کریم ہے, جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ناراضگی سے خوف لگتا ہے. رب سے پیار کیجئے, محبت کیجئے, اللہ کے عشق میں بھی ڈوب کر گناہ نہ کیے جائیں. ڈرایا جائے کہ نہیں کرو گے گناہ, نہیں کرو نیکی نہیں کرو گے, گناہ کرو گے تو عذاب ہوگا, ٹھیک ہے یہ عذاب بھی اسی لیے بتائے جاتے ہیں کہ گناہ چھوڑے جائیں, لیکن کیا ہم اس لیے گناہ نہیں چھوڑ سکتے کہ میرے آقا اسے ناپسند فرماتے؟ میں جس کا میلاد بنانے آیا ہوں وہ سخت ناپسند فرماتے ہیں ان برائیوں کو, تو میں نہیں کروں گا. میرے رب کی اتنی عطائیں ہیں اتنے احسان ہیں. ارے دنیا میں کوئی ہمیں کوئی تحفہ دے دے نا ہم اسے ناراض نہیں کرتے. رب کے احسان تو دیکھو, ہمیں بنایا اس نے, سب کچھ ہمیں دیا, ایمان دیا, آقا کا دامن دیا, آنکھیں دی, ہاتھ دیا, پیر, کتنا کچھ دیا, اتنے تحفے, پھر بھی اس کی نافرمانی والے کام کریں, پھر بھی شراب پیئیں, پھر بھی بے حیائی کریں, نہ جائیں اس کے قریب, ان برائیوں کے قریب نہ جائیں اور اللہ کی فرما برداری میں زندگی کو گزاریں. لوگ دکان کھولتے ہیں صبح تو قرآن پاک کی تلاوت کرواتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا صبح صبح ہوٹلوں پر تلاوت ہو رہی ہوتی ہے, کچھ نعتیں پڑھی جاتی ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابتدا جو ہے نا وہ اچھی ہو, صحیح. بیچ میں اگرچہ گناہ کرتے ہیں, بعض حرام کا لین دین کرتے ہیں, غلط طریقے پر چلے آتے ہیں, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ابتدا میں اچھا کام کرنا چاہیے. اب اگر آپ اپنا سال شروع کر ہی رہے, سال شروع ہو رہا ہے ویسے تو اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے, چلے اگر آپ اس سال میں بھی سمجھتے ہیں سال شروع ہو رہا ہے تو آپ یہ تو سوچئے کہ آپ اپنا سال کس کام سے شروع کر رہے ہیں, شراب سے؟ پھر آپ سارا سال کیا رونا چاہتے ہیں؟ آپ بدکاری سے, جوا کھانے سے اپنے سال کا آغاز کرنا چاہتے ہیں؟ لاجیکلی بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آپ ایک چیز کی ابتدا کر رہے ہیں, ابتدا تو اچھی کیجئے تاکہ آغاز اچھا ہو, انجام بھی اچھا ہو. اچھا, اب شرابی کے حوالے سے تو اتنی وعیدیں ہیں, ایسی ایسی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی, پورا پمفلیٹ. اب اس میں ایک بات میں عرض کروں گا, یہ تو طے ہے نا ناظرین کہ ہم کبھی بھی مر سکتے ہیں, یہ تو طے ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی ہے اس وقت ایسا مسلمان مجھے سننے والا جو یہ تمنا کرتا ہے یا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ شراب پیتے پیتے مر جائے, بدکاری کرتے کرتے مر جائے, ناچ گانے کی محفل میں مر جائے, سنیما گھر میں مر جائے, بے حیائی کا کام کرتے کرتے مر جائے, کوئی ایک ایسا ہے اس وقت مدنی چینل کے ناظرین میں سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کلمہ گو مسلمان یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ مجھے ایسی موت آئے. تمنا سارے رکھتے ہوں گے کلمہ پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے, سجدے کی حالت میں, اے کاش مدینہ منورہ میں آقا کے عشق میں روتے ہوئے موت آئے. اب یہ دو باتیں تو طے ہو گئی کہ ہم مرنا یوں چاہتے ہیں, یوں نہیں مرنا چاہتے. اچھا, کیا ایسا پوسیبل نہیں کہ آپ جس وقت یہ برے کام کر رہے ہیں اس وقت موت آ جائے؟ کیا کوئی الارم بجے گا, کوئی ایس ایم ایس آئے گا کہ بھائی ابھی تھوڑی دیر بعد موت ہونے والی؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اچانک آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, تو پتہ نہیں ہے کبھی بھی چلے جائیں گے. تو اگر کل آپ کا کوئی پلان ہے کلب میں جانے کا, ناچ گانے کرنے کا, معاذ اللہ شراب پینے کا, ڈسکو میں جانے کا, دوستوں کے ساتھ ون ویلی کرنے کا, سائلنسر نکال کے روڈوں پہ ناچ گانے کرنے کا, اسی عالم میں اگر موت آ گئی تو, اور مرتے ہیں لوگ ہر سال 31 دسمبر گزرنے کے بعد, کوئی فائرنگ سے مرتا ہے, کوئی شراب سے مرتا ہے, کوئی پتہ نہیں آپس میں لڑائی جھگڑا شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں اس میں مر جاتے ہیں, کوئی نشہ زیادہ کر لیتا ہے, پتہ نہیں کون کون سے دشے اس رات ہوتے ہیں. بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس حال میں مرو گے تو رب کو کیا جواب دو گے؟ تو اب جب چاہتے نہیں نا جس حال میں مرنا, تو اس کے دو ہی طریقے ہیں, یا تو جس وقت یہ برائی کر رہے ہو موت کو روک لینا, اور اگر موت کو روک نہیں سکتے تو پھر یہ کام کرنا چھوڑ دیجیے کہ جس حال میں آپ مرنا نہیں چاہتے. تو کل کے لیے میسج ہے, خدا را اگر کوئی پلان ہے تو کینسل کیجئے, پلان بنائیے مدنی چینل کے ساتھ. ایک بڑا پیارا حکمت آمیز قول جو ہے نگران شورا نے بھی بیان فرمایا جی, اولیاء اکرام سے منقول ہے کہ وقتی لذت کے لذت کو دیکھتے ہوئے گناہ نہ کرو, اللہ اللہ, کہ وہ لذت ختم ہو جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا, اور وقتی مشقت کو دیکھتے ہوئے نیکی کو نہ چھوڑو کہ وہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہے گی. جی, تو یہ بڑا بالکل, لذتوں کے لیے گناہ نہ کریں ورنہ کل جواب کیا دیں گے. امید ہے ہمیں اس طرح کی میسجز بھی کل ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کل آپ سارے کام چھوڑ کر اگر پلان بھی تھا تو اس سے توبہ کر رہے ہیں اور کل ہمارے ساتھ رات گزاریں گے. کچھ کالز دیجئے اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. جی, اپا عطا فرما دے. اور ابھی میں نے سنا ہے کہ وہ پروگرام کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ بند کرنا ہے. نہیں, میں آج کل رات پورا دن ڈیوٹی کرتا ہوں, رات کو میں یہ پروگرام سنتا ہوں, تو یہ پروگرام نہیں بند ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سینہ مدینہ بنائے. اور آمین آمین, بالکل بند نہیں ہوگا, مدنی چینل چلتا رہے گا, آپ ٹینشن نہ لیجئے. میں تو ایک تفنن کے لیے یوں سمجھے کہ ایک مزاح کے لیے کہہ رہا تھا کہ ایسے بھی لوگوں میں ملتے ہیں, تو چلے آج اگر وہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو اس سے کہ لوگ محبت کتنی ٹینشن ہو گئی چینل سے, اللہ انشاءاللہ ایسا کوئی دن نہیں آئے گا, صبح شام دن رات چلتا رہے گا. اگلی کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ناظم سعودی عربیہ مدینہ شریف سے بول رہا ہوں. حبیب بھائی اس وقت میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں راتے بھی مدینے کی دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے ماشاء اللہ, یہ پروگرام اتنا اتنا اتنا پیارا ہے آپ کا کہ میرے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پرورتگار آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے, پورے دعوت اسلامی کو ہمیشہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے کہتے ہیں نا, وہ کال نے انرجی بھر دی ہے. وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے, بنا دل مستر کو جھونکا دے, نسیم طیبہ سے کہہ دو دل مستر کو جھونکا دے, بنے شام صبح شام علم صبح بہارا یا رسول اللہ. واہ, یعنی اتنی پیاری بات, مدینے سے جب کال آتی ہے اور پھر وہاں سے دعائیں ملتی ہیں تو انرجی آ جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ہماری راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, دیکھا جا رہا ہے مدینہ منورہ میں, سبحان اللہ. اور کیا چاہیے, ہمارا سلام بارگاہ رسالت میں ضرور عرض کر دیجیے گا. ہونا ہو آج کچھ میرا ذکر حضور حضور میں ہے, ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. واہ واہ, ذکر حضور میں ہوا. اگلی کال دیجیے جناب. عبد القدوس پیرس فرانس سے بول رہا ہوں. یہ سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے میں دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا جا رہے ہیں. تو عرض تھی اگر ایک نعت پڑھ لیں, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, بی بی آمینہ کی کھول اللہ ہی اللہ, جزاک اللہ خیرہ. مدینے کے بعد پیرس کی کھول نے پتہ ہے مجھے کیا یاد دلا دیا, پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا تو بھی جو دیکھ لیتا مدینہ, تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. دیکھیں پیرس میں بھی عاشقان رسول مدینے کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ہے دعوت اسلامی. دنیا پیرس جانے کو تڑپتی ہوگی اور پیرس کا دیوانہ مدینے جانے کو تڑپ رہا ہے. اگلی کال دیجیے. میرا نام محمد زیتون اتاری ہے, میں یو کے سے بات کر رہا ہوں. میں ایک نعت سننا چاہتا ہوں, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج یہ نعت ضرور سنیں گے انشاءاللہ. دوسری فرمائش آ گئی, اگلی کال دیجیے. میں محمد فاروق لاہور سے بول رہا ہوں. ابھی بھائی بھائی کو جو نا وہ نعت عام نبی کے پیارے کا جشن مناؤ مل کے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ختم نہیں ہوتا ہے, اس کو دیکھتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ, بہت شکریہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد واحد بخش اتاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. عبد الحبیب اتاری سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سناؤ. میں نے شوق مدینے جاون دا میرا دل وچ اثرت آرے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب شریف والوں آپ کے تو مزے ہیں, کتنا آسان ہے آپ کے لیے مدینہ منورہ جانا. جاتے رہا کریں, ہمارا سلام بھی پیش کرتے رہیں کہ ہماری بھی جلدی جلدی حاضری ہو جائے. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاضل ہے, سے بات کر رہی ہوں. مجھے یہ پروگرام بہت اچھا لگا باپا جانے کو. میری طرف سے دعائیں کیجیے گا ہمارے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے نعت سے چھوڑنی تھی, مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلی کال دے دیجیے. مجھے نعت فرمائش کرنی تھی. میں سب کے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. جی ایک اور کال دیتے. میرا نام محمد زین ہے, میں کراچی باب المدینہ سے بول رہا ہوں. راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, بہت ہی اچھا پروگرام ہے. یہ پروگرام آپ صبح میں دوپہر میں ریپیٹ میں دکھائیں. ابھی ابھی دکھائیں, دیر نہ کریں, ابھی تک جاگ رہے ہیں آپ. پہلے تو کمال یہ ہے, اب دوپہر کو مدنی مذاکرہ ریپیٹ ہوتا ہے اور ہماری مجلس نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ اس کو ویکلی ریپیٹ کریں گے تاکہ پورا ہفتہ یادیں راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی ہوتی رہے. تو انشاءاللہ بارہویں شریف کے بعد آپ یہ پروموز کے ذریعے جان لیں گے کہ یہ پروگرام سلسلہ جو ہے پھر کب ریپیٹ ہوگا. ایک اور آخری کال دے دیں پھر نعت شریف. My name is Abdurrahman Attar. I am calling from Yuba City, California. I love watching this incident. I would like to request a kalam. میلاد آیا آیا میلاد آیا آیا میلاد آیا میلاد آیا جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بھائی ناطخوا اسلامی بھائیوں کے پاس بہت ساری فرمائش ہیں, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, چند اشعار اور پھر کوئی جھومنے والے کلام پر ہم سلسلے کا اختتام کریں گے. میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا میلاد آیا نصیب چمکے ہے پرشیوں کے عرش کے شاہ آ رہے ہیں, نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے عرش کے شاہ آ رہے ہیں, جھلک جن کی پلک میں روشن دیکھو خوش خوش تشریف لا رہے ہیں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں, ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں منا رہے ہیں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ صدقے جاؤ ماری جاؤ محمد آ گئے, صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے, بولو صدقے جاؤ واری جاؤ محمد آ گئے, صدقے جاؤ واری جاؤ آ گئے, سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نارا لگا رہے ہیں, سجتے جاؤ ماری جاؤ محمد آ گئے, صدقے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے, نور والا آمنا بی بی کے سر میں آیا ہے, نور والا آمنا بی بی کے سر میں آیا ہے, اپنے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے, پیارے کو فرمایا ہے, پیارے کو فرمایا ہے, نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے, نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات ہے, چہرہ انور پر آگے چاند بھی شرمایا ہے, دکھ چاند بھی شرمایا ہے, سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, گھر کو جو آ رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, صدقے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے, صدقے جاؤ باری جاؤ محمد آ گئے, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, انوار کی آمد مرحبا, غمخوار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, سونے کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, امی کی آمد مرحبا, عربی کی آمد مرحبا, فارسی کی آمد مرحبا, سلطان کی سے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے ماشاءاللہ. آج سوال تھا میرے بیچے اسلامی بھائیوں آپ سے کہ شب معراج, وہ معراج کا واقعہ, اس کی تاریخ اور اس کا اسلامی مہینے کا نام. جواب 27 رجب, صحیح جواب دیا جہانگیر اتاری. جو چند جواب صحیح ملے ہمیں, جواب تو بہت ساروں نے صحیح دیا ہوگا, جو چند ناموں میں ملے, جہانگیر اتاری بمبئی ہند, محمد سلیم یو کے, بنتے شاہد اتاریہ اٹلی, داسر اتاری باب المدینہ, حسین اتاری مرکز الاولیاء, بنت حنیف اتاریہ باب المدینہ, خالد محمود برمنگم یو کے, حسین اتاری مانچسٹر یو کے, بنت عبد الرحمن حفیظ آباد پنجاب, سہیل مرکز الاولیاء, عبد القیوم گرین ہارٹ گروو یو کے, ساجد اتاری باب المدینہ, بنت عقیل مرکز الاولیاء لاہور, منظور عالم جرمنی, عبد الرؤوف برمنگم یو کے, حافظ محمد اختر ریڈنگ یو کے, جاوید برکاتی احمد آباد ہند, ابرار لسوتھو, افزار اتاری سری لنکا, وسیم کویت, شہباز اتاری اسپین, محمد نعمان یو کے, عبد الواحد کویت, طیب اتاری اٹلی, اشفاق احمد فرانس, محمد انوار اسپین. دنیا کے کئی ملکوں اور پاکستان کے کئی شہروں سے 26 نام آئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نام کس کا نکلتا ہے. چلیں جناب, آج دیکھیں یہ 1200 روپے کا جو مدنی چیک ہے یہ جائے گا مانچسٹر یو کے, حسین اتاری. ماشاءاللہ محمد حسین اتاری آپ کا نام نکل آیا ہے. مانچسٹر یو کے سے ہم سے رابطہ کیجئے, یہ 1200 روپے کا مدنی چیک انشاءاللہ آپ تک پہنچایا جائے گا. اپنا کمپلیٹ ایڈریس اور اپنی ڈیٹیل ہمیں دیجئے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ تک یہ مدنی چیک پہنچے اور اس کے اکویولنٹ یعنی اس کے مساوی رقم جو ہے آپ یو کے سے اس میں کتابیں مکتبۃ المدینہ سے جا کر پرچیز کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم آج کے سلسلے میں ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے, اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.